الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اصول القرآن کے مکی پن لسم اربع ذکر شیوا تانن شپارسم اربع او دے عنوان دا دے چل اللہ یبتلا بیاربائن ذکر وزان ساتی ذکر مکی منکراتنا چی تحلیل او تحریم تقول او ابتراء چی بزلورو مصیبتونو کې مبتلا نشه. للا یبتلا باربعین چې بزلورو جرمونو کې مبتلا نشه، پس کې بزجر و ختم القلب والعوان فی الدنیا والعذاب فی الاخره. کچر تازان نی ساتلے اجتناب دنی کلے تداغی منکراتونا نو پا زواجرو کی براشی فمن ازلمو کی براشی زواجر دیتا ہوئی تداغی اکثر تعبیر دائی چی من ازلمو من ازلمو روی ظالم سوک دیتا دنا لکه سورہ بقرہ کی ویلو 114 کې جو من ازلمو ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه وسعى فی خرابها. لوی ظالم دا چانه بل نشته چې جمعتونه بندې او منی کوي د سنا دینا چې د الله ذکر پکې وشي، عبادت پکې وشي، قران پکې بیان شي، توحید پکې بیان شي، او دې منی کوي چې نه دنده راوسته ده په دې والی دي په لوی لوی کیره باندې او ګرځي راګرځي چې خبردار وګورو ته دا زجر دی کنه دا وی خلقو دا پانا دویم لکه دغی صورت کی 149 یوصل یو کم 50 کی بیاوی لیو ومن ازلمو سویک تی لی ظالم ممن کتم شهادتا عندو من اللہ دا چانا چه حق پٹ کرده دی گورو تھا گواہی پٹکڑی دا اگر چی دا اللہ طرف نراغلی وان چی دا و بیانوے دا و اخکارکوے دا و او خلق لگی نو آگے پٹکڑا نو من ازلمو زمرلوی ظالم خبل سوکنشتا حق پٹول پدی باندے اللہ زجر ذکر کئی کنا دغزی دی پسی ہوئی لس ایتو نرستو دا 149 اور 169 تے یو سلی او کم شپیتو اغام دقا زجر دے کاتمین اللہ ان اللذین اکتمون ما انزلنا من البینات والہدان دغزی ورپسی دغزی 165 کی بیا ہوئی فمن الناس من يتخذ من دون الله اندادا کله په دې طریقه باندې چې ومن الناس ورداسې خلق دنیا کې پیدا شو چلل شریکان ګوري ځان له نګوري پیځه واز خوشاله ما مسرې څوک شریک نشته په دې کور کې په دې مال کې په دې زمکه کې په دې او الله له ملک شریکان کتلی ګورو زواجر دی دو قرآن دا سی خلق لخا نو کل مشرکین لا او کاتمین لزجر ورکی او کل بدتیان لزجر ورکی مبتدعین اگر صورت اہل عمران کرانا لیو 77 چکو رب دین باندے زان ساتھی پدین باندې خېټه ډکوي دا سه خلق دي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا سمرا واځي کړي او بیا بیا په مانځ کوي اشهد الله اله الا الله چې خوا کې وسره کین په قاعده کې او اشهد ان محمد الرسول الله او اشهد ان محمدا عبده ورسوله داود بعهدهم بعهد الله وايمانهم او بيام الله يسمنا قليلا دنيا بيخلي نور پسید دی ګورې چې سلور عذاب ذکر کړ چولای کا لا خلاق لهم في الآخرة ذي په آخرت کې سنشتا بس نه کورشتا نه مالشتا نه جنت شتا ولا يكلمهم الله الله خو سره خبرې نه کوي رحمت ولا ينظر اليهم يوم القيامه انه وتوغورها ولا يزكيهم انا به ذی بدعات نہ پاک کی چی جنت تلارشنا دی ودق سنا ولی ذی جہنم تا ولا یزکیہم ها دغور دوا اجر ذ قران دا مبتدعين ذ پار دی دا 77 آیات سورۃ ال عمران کې ولګون دی اپلا 85 کې بیا ذی مطلب او غرض خو چې ذی څه مطلب دی را چې الله په دین باندې جمع کوي او مال دولت حاصلي دازي نو په چاسي کې وي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ذا عام کها کهر سوق دي کهر ځای کې دي که سرحد کې دي که پنجاب کې دي که په هر ځای کې دي او چې بغیر د اسلام نه بل دین راولي یروی داس یو تحریک پکار دی چې کامیاب شي او سوشلیزم راولی کمیونیزم راولی سیکولر نظام راولی ګور غیر الاسلام دینن الله ای فل یقبل منه مفعول یې نه ذکر کړی نائب ولی مطلب دی چې د ایس نه قبلي بس نمنځه نه روزه نه حج نه زکات بس دا به د ځان څخه ځان کړی ها اروجه ته خوشحالي یله کته څه خوشحالي ستاسو پر روزه کې سنشتا ستاسو لپاره قران ویلي چې فلن يقبل منه ستاسو روزه او ستاسو تراویح او ستاسو ختمونه نه قبلي وي څه ځان کړی او حضرت ابن ماجه کې مراولیو چلا اقبل الله لصاحب بدعات صرفا ولا عزلا ولا فرضا ولا نفلا ولا صوما ولا صدقه ذو بدعتي اسن قبلي دا زجر دی کنه ها دې بل دین راولی ها اور قرآن په خپل خبر واضح کوي چې دا چاته وي سورته نساء کې وي 44 کې چې ولې ته نه خبر الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب اوتوا اوتوا نپیجنی چاگی انزان تعلیمان او مولانوی اپا دی پہر کئیو چسو کوتوئی چی استاد جی نوی خرا استاد جی او خلق چمیارتوئی ترکانتوئی ما تو استاد جی نوئے سبتوئے ما ایوا تو شیخ الاسلام وئے پو وې دا همون له ناراضي د دې خو به کورس کول غواړي ها شیخ الاسلام دا کول ډیر ګران کار دی ها یاره او تو نصیبا من الکتابی حاصلک ټکی زکړی او کار یې سده یشترون الضلالتا او گمراهی اخلی د گمراهه اسباب اخلی تیویان اغیی کردی رنگین اغیی کردی ذات ورسرا نورم چگوری دکم رای سمر سامان ندی کنا نمال دولت دیر دی داخل اکا خلق و تاویی چی کنا چگور دا خوست آزان دی اٹیوی ورکر پروت تیو کپلائی پیچولی دا داولی بی اغیوی چی دی که معلومات کی سنگ معلومات بس ویر سبا کس دکی گی کا نا سنگ با کیر سد دکی گی لکوی دا سالن چل پا کس دکی گی پو سالن بولا مونگ پاک کڑے ہو دا سالن چل چالا نور زی نوی دا دی کی خی کا نا خا کہ سالن با سنگ پاکے کباب پا سنگ پاکے انڈا با سنگ پاکے ام با سنگ خوری اسے نا چی پا گیر دی راو بائی گی دی کوئی دو خوراک چل خوی خوا دا دی شرمی گی کنا خوا یشترون الضلالتا توبت گمرہی اخلی گورا ویروی دونان تدل السبیل او جداوتا ہوئے شیرا تاسو اللہ علم در کڑے دے اور تاسو دیر نافع علم دے نو دی خلقو تا دی نخوئے کن دا خوی اومانت تی چا اللہ تاسو لذر کرے خوا حدیث ہوئی وی غرق دیشی تبا دیشی مونگو تسلو خویو اگی چر راغلی دی او مونگ تے کتاب غڑولے دی پلکار بکی وی ریدونان تا دلو سبیل خدای دی وی جہنم تبو دی دا ګوره بالکل د دې صحیح ترجمانی ده ها بدعتیانو دې ته ویل شي زجر زواجر دادی دیم دې ختم القلب چې دینم توبه نو باسي عبرت ناخلی نو الله ولا فضل باندې مهر لګی بس چې زوس ګرځا باچا شوې لکه بقره کې ویل هو ما یا تو ختم الله ولا قلوبهم اللہ اللہ ظنونا بند کری دی فهم پکی نشتا فهم دا قرآن پکی نشتا کنا نپوئی گی بالکل اب وگنو پسترگو پار سیو پردی چولی دی خوا ختم القلب کل قرآن تعبیر دا سکی ختم اللہ دیر تعبیرات تی خوا کل تعبیر کی پا غلب سرا اگدا سورہ بقرہ کی 88 اتاتیا کی ویلو وقالو قلوبنا غلفا دی یہودیان و ظالمان ویلو چی زمون زلونا بند دی پا پردو کی دی سا خبرو تا نزی کنا لار نشتا غلفا او کلب ایوی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چی قلوبنا اوعیت العلومی زمون زلون خدای علم نا ڈک دی استاد خبری دے پکی نشتا چطوی چاییو الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو نو ازدید ازدید دے پکی نشتا بس سٹو نا ڈک شو خالی سٹ نشتا قلوبنا غلف الله وی ګورا علم کم ده بل لعنهم الله بكفرهم دا خو لعنت ته لعنت ته علم وی زرونه ده لعنت تن رک دی ده لعنت نپکی بل زینشتا که نظر رحمتو دی تمور وی خوا صحابی رکڑی پا غلفن سردہ برازی حدیب مانی دوا سورة نساء کی موی 155 کی چی دا زلبان دی مور دا سد وجی نلگی زگر ایر خلق نپوی دناغی وی چگه نکل دی پیداشی علاما شمی او لالت تکی نو دقا وقت که علاما لیکو تاوی چی پا دی دلو علامو رو لگوی را را استیم پراوڑای او غرب تیو باسی نا توبه توبه خدای داس نخلویشی خبالیخشی او خحق واوری حق اوینی او پار سباندی پویشی کتابون اووی درس نظامی اووی پارغ تحصیل شی دستار بندیو کی عرصو کی ابی حتی تلاسوا چیخا بس چو پدین باندی کولا اوڑا کوا پدین باندی او داخل زان لا او فیس زان لا او مدرسہ جوڑا کا حضرت شیخ بابی رحمه اللہ ویدو خوختی کی دی انم پی اولی کی چو مدینة العلوم او مدرسہ جوڑا شوا دیسلہ جوڑا کلا دا باز دی رسید بک اگر با تا پاکٹ بک ہوئی وی رسید بک چاپ کی او طالبان خوار کی ناغی کالو سر گرو دیخاو چو پا شوال کی رخصت کی نوی بیا پا رمضان کی راز ہے خوا اخارو نو توخی چو تا بدا سی لار شی اول کوٹی تا بیا دا کوٹی نو پاغاز ہے پاغا بندر روڈ بند کراچی تراشی بیا ودا سراسی ټول کال ګرځي او سکی چندکی سشیلا متمم سیبلا یا خدای مدرسه نشتا طالبان پکې نشتا دا وګورو تا دی خلقو د دین نه داشه جوړ کړی ها پاسان باندې مال را جمع کئی دولت را جمع کئی نصور نساء کے 155 کیوی لیو فبما نقضیهم میساقهم رنبے خو توحید و آدم آتکڑا چپا ازل کیوی لیو پا علستو کی چلاوی استاسو رب نیم دیوی ولی نی آو قالو بلا شہدنا تزمونگا ربی او اس چرال دنیا تا نو اسے رب بل سوک دے اسے رب غوث دے بابا جی دے او بزرگ دے اکابر دی در دی ارباب دی او دیما تکڑا ما نقضی میساقم و کفرین بی آیات اللہ اکا قرآن دی و تاوی توبہ توبہ تک سرشی دے غسی نخا ای خبیسا تا تو ای خواب بیدبا خلق قرآن دا سوئی لکه دا تیچوئی نو دی قرآن را واغستا انو دی وطا ریل کے خودا انو دی تفسیر عثمانی را واغستا ایا تو نوئی خبیسا و کفرهم بی آیات اللہ ای خواب عبدا داسه وقت لیم الانبیاء بغیر حق حق پرست تمرا وجلو او نپریدی وقولیم قلوبنا غلف اداوی چی علم منسر دی زمفتی ما سراچ مدرسی تا دی بودو ما چی مفتیان دا تاو خیما چی دمرا دمرا پتکی والی چی پاسی دی نشی راشی چی مفتیان دا تاو خیما قلوبنا غلف دیتا حتم القلب ایداخ دا چیزی کنا دی باندې الله مهرونه لګولې ښه انو دریم تعبیر یې ده قسوت قاسیه قران وی زړونه تور دی وی دیم دا مطلب دی چې مور په لګې د سورته مائده کې وی 13 دیار سمایات کې فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه الله دې دی وجنا چې وعده ما تکړه ټکور وته دا ازل غ وعده ما تکړه اسی ویلیو ما ته چې الله وي استادو سدومنګ ربها وسلال زاغي تمرا ارباب دي چې بشمار دي وعده ما تکړه الله ما په لعنت وکړه هغه دا چې زړونه مولا تک تور کړه قاسيه وروته قرآنی قرآن نشیز دا کولی انا قرآن تا گوری انا تا کینی انا چنم و تاخلی کنا توبه توبه اجی مدرسه شورو کئی نو تا میم سیب کولو تاوی چی دا قرآن دا درس پا کی کوئی ذکا پا لده اشاعت پا مدرسو کی اول دا قرآن درس کی گی او نو مدرسی برکتی شیو کنا اتا سنو کوئی نوی چی کمی آو دا قرآن درس کئی سار وقتی نو ٹولین کارو کی بلکل نو صدر سیب کئی شیخ الحدیث انبل انبل یو تغارا نگدی دا سیجی وکار دا خوابا اگر جد سوک دیر دا مجبوری دا وجی نا غاله کی دی یرا سنه چې د مدرسې نه مې وباسي او سنه چې په لال لکیر کې راشمه چې سره کرخه راته وکي ناغوي زبوت وای ما خیر دین یو کال لسیپاری بل کال لسیپاری بل کال لسیپاری ها زبوت وای ما نه تاسو وای نه ای چې په نه په خپل پویږي اغی اغاسی مانا اغاسی کئی خواه اپو خوانو پو مولانو پشان چو ماز و لمونا گو روزا سوی بیمون خود لم نده کڑی پا دی بانده آو اسلی وید عرص دی روان کڑو دفائل او مفعول سو پرخ دو نکو آو بیمون خود لم نده کڑی پا دی بانده یا رفا دا سی دی ور دا خدا غینا څوک ریکارډ نه کوي کني غوړي چې څومره غلطه وي په دې د دې په ترجمه کې ها الله یجعلنا قلوبهم قاسيه زړونه تکتور دي دا د صحتم القلب وي کنه ها دا سی سورې نام کې پینځشتم کې پچیس کی ومنهم من یستمعو الیک پیغمبر توی بعضی پکی داسی دی بعضی وقت نک دی و بعضی داسی چی راشی تا تا وقت کی دی نو تا خوش آل شی چی ذرا مرگری خودیر شو آو مخالفین امر علکی ناستا اللہ بے پذر ذرا حمو بتوی کری نو نو راشی تا تا کی نی واللہی خوشحالی گما دا دیس زدکلی دا پارا ندیر آگلی و جعلنا قلوبهم قاسیہ و جعلنا علا قلوبهم اکنتا اللہی دا خواغا خلق دا چماو لپذلوان دا پتیر آخ کلی دی اکنتا مہر توی خوا ختم و توی غلف و توی قاسیہ و توی اکنتا بدل تکیرا حکمت بیان کرے چی دا اللہ پار کار کے حکمتی کنا نپدی کی اسا حکمت تے دو گو رو دا چا بوی چی پدی کی دا سا حکمت تے چی پڑوان نیمو حرو لگو ولنو آگی کی دا سا حکمت تے ناو اشتا پکی کنا ولی نشتا این یفقہو ہو گو رو دا سمرلوی حکمت بکی وګور غټ قاف پکې راغلې قاف ان يفقهوه چې په نشي په قران باندې توبته خدا زکه دې نه پوي موږ ته پته نه و موږ وی چې ګوره سره دې علم نه سره دې تحدث نه از تفقه نه از تبحر نه چې دې ځان ته دانو نه اخلي کنه چې دې ولي په قران نه پوي دا پته ولګي دا خو الله ویلو سوره نام کې په نشتم کې چې ان يفقهوه چې په ان شي په قران باندې دا قران لوی نعمت دی ډیر لوی نعمت دی او الله خپل نعمت دشمنان ته نور کوي دا د الله دشمنان دي سوره حمیم سجده کې وراشي او دریم دی والهوان فی الدنیا رسوا بشي توبه توبه رسوا بشي هوان په دنیا چې کوم ځای ښکار کیږي نو خلق یې په خوا خو په دې کلو کې په کورونو کې تنظیم نو کنه نو دا مشران به پټو تلو حاجت له نو ګوره چې دی وړوم پیژندلیو نو ڈاگئے گا مشرنو ڈاگئے گا اگا با پٹو تنشت لے ولی چروان بشن وڑو با کانی راوا غستا پی بابا بیا تامبو جوڑی اگی با تا تامبو ای خوا پا کانو بے بشتو نوز اگی تا چاویلو چی دا پی دتی دے نو تا اللہ ویلو کنا چولے یہ یو دا اسمان کې شیطانان دي نو خو ملائک ولي کنا رجوع مل الشیاطین او یو دنیا شیطانان دي تاسو ولې ښا نو به د یاري نبی اجتن شتله ولي ول هوانو فی الدنیا ذلیل شو کنا ذلیل شو خلق اور پرو خاندل سوره بقره کې وی 61 کې او شپیتم کې وزربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله سمر لوی ذلت او خدای توبه ولکه مونږ غواړو نه پویځنو مونږ څه پویځو چې دا د دې ذلت ته کنه چې روزه براله نو هر محل کې با چې کوم مشرو هغه په خلکو باندې د استاد د پارا ډوډۍ مقرر کړه چې لکه پلانه روز باندې به تو استاد له ماخام ډوډۍ راوړي زیرشتنه محله کې وړي خلقی ښا عذاب عمر سره وري وي اوموي ښا چې ګوري ځان لکار څه کوي شړ شم ساګو استاد لبا گوری خدو ڈیک مکلف تو عام بولا راوڑای خوا نما بوئی ارد آخو دید استاد قدر عزت کے گوری علم خشے دیکھا نا منز کے اغاز اللہ تو اللہ کتا چی رو جاؤ نیوا انو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وی رستو سورہ بقرہ پایات کے برازی چوالی اللذین اتریقون و فضیتن اغد فضیتن دامان آخلی چی مسلمان یا مومن اذا جاہدت بالنفس فجاہد بالمال چٹو لروز دی پا نفس باندے جہاد کو اوگے تکے دیکھو نوس ما خام کے جہاد بالمال کا کنا یو جز لا یو غریب لا و مسکن لا زن سر اکینا و دوڑای و لورکا رو جماعت و لورکا نتو قسم جہاد بوشی نگورا دید آغینا محروم شنو از خلقو سپتا لگی چی دوڑای کم وقت روڑی نو داد مولانو کور بدا سی پا انتظارو زکا پخپلا خوب ایسا پخکڑی نو چی غیب روڑی کنا نو دا غیصه پتر لگی نو کله و تر ماسخوتن بانگ پوری دقه سناستو کسی تبیکاتو او تمبو تبیکاتو اکل و اولو که اولی گی چه تورشکی چه تلار کی یا خدای توبا از مردلوی ذلت تی قرآن وی چه تبلغ ورکا تبلت عام ورکا چه دو قسم جهاد دیوشی ادی دا ذلت کارو کنخا مقتدیانو کورونا تاو پتمو والهوان في الدنيا سورة حج کراغلی اخکارات لسمایاتو ومن يهن الله فما له من مكرم اللہ وی کتیر دین عزت کہے کنا چھے استاذ راوے پاس ہے وے بالخ راوڑے اور اگا استاذ نا نا کتیر دین عزت کہے فاللہ وی چه ما زلیلی کرده ده نظر دیسو کنشی معزز کولی خواه اوان یوهن اللہ فمالو من مکرم تب ایسی عزتو که خواه چه خدای بی عزتا کن تیتا حوان پی دنیا و اجدا با دیر رازی سلورم دی عذاب پا آخرت کی دی خودیر دو آگانی کی او آخر کی اوی چی اللہ اتوار جنتون ازن غوارما اللہوی جنت نشتا تدس جنت غوارتا ہو دنیا کی سورت مائدہ کی وی 133 کی چی ذالک لهم خزی فی الدنیا تا خوا دنیا غزلت و رسوائی و او دید آخرت سوالم کی او دید جنت نمخلی ولوم فی الاخرت عذاب نازویم دید پارا پا آخرت کی صدیقہ نویلیو چلی اللہ ابتلا بیاربائن دید سلورو ذلتن نزان ساتا گوارے خواہ حق پرسا موحد پارا دیر شرطو نزی خواہ زن وساتی د دې سلور او سیدونو نا چې زجر په دې مبتلا نشي ختم القلب په زړه دې مهرونه لګي والهوان فی الدنیا والعذاب فی الاخره کاربع ولسم ذاذا دغه سي یوازې دغه ندي د سلور نورو ګناون نبزان ساتي کاربع اتباع الهوا د خواهش تابیداری و نه کوي اتباع الهوا ستوي چې تاسو څوک ته پوسو کې زما سړي او ته داسې یو سات سوچو کې نو ته وایې چې را زما په علم کې خدا خبر داسې ده ها ستاسو علم دی پر دازه اوز پخوایش پس روان ده تب تقی بیدتیانو طول دقا جواب بوخا دی با دقا بی چیر زمان خیال دازه ایو زنانو کنو وزو هندو او پر ملوک وازو چه ملشوا پر ملو که غم که دو پو اجره که اغازی تپوسو که دو استاد نا چه استادو زمان دو مور دا روح چه رازی نو هند تا برازی که پر ملو تا برازی ولی اخی خدا عقیده و چه روح رازی که نا او ناغی او سات سوچ کنو یر از ما دا خیال لے چی پرمولو تا برازی ولی دی پو پرمولو کیو کنا نو کدی بیاسو خوگا پستا کئی نو مال برا کئی کنا تا گورو دا دا خیال خبر دا در دی خلق حالون اتباع الهوا دیتو ای خوا او کاغی کی بیو دیر مقرر اډیر لوی مبلغ ادری دو نو مخکی بطینا سٹیٹ سیکرٹری ہوئی چو اس بتا ستا یاروی بس زد آغو صفت نشم کولے علامہ جامع المعقول و المعقول دا طول بے اب یا بیسو بھی یا براشی او تاوس تاوسو دخپلو ذرین و خیالات اظہارو کی ذرین خیالات کی نیداوی چوز بتاوس تا قرآن او سنت بیانو کی نیداوی چوز بتاوس تا توحید او نا دخپلو ذرین و خیالاتو خیالات سی خواہشات داغا خواہد چار سکی اتباع الهوى استدلال بالآباء چې تاسو نه کوي چې استاد دا کار ولیکي دا قرآن او حدیث کې نشتا وی مشرانو کړی دي ها دا دغی دلیل ښه او تشبه مع الله دا نازولی عقیده چې دا ګور دل نازولی دي کنه الله ولې ابرخ ور کړی دي کنه ها نظیم دا اللہ پشان شو حجت روا شو کارسازان شو ازا شو اول قیاس الفاسد غلط قیاسو نکی خوا دین ازان ساتا اتباع الہوانا استدلال بالآبانا تشبه مع اللہنا او قیاس فاسدنا اتباع الہوا بسنگی لکہ سورة البقرہ کی ہوئی 120 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تسلیو پیغمبر ته چې ته يهود او نصارا او پته مې اغيستانه چرې ناراض کی ها ها په یو خبره ورزاشي حتى تتبع ملتهم چت یهودیت تلار شی تن نصرانیت تلار شی باس تا به داری د اختر روزی ها بیا وته ولین اتبعت اهواهم بعد الذی جاءک من العلم د دې دین خو خواہشات تی نو کو خواہشات په روان شو کنا مالک من الله من ولی ولا نصیر اتباع الهوا دی توی سورة انعام کی ہوئی 56 کے قل انی نہیتو انا عبد الذین تدعون من دون اللہ زمن شویمہ بغیر اللہ دا عبادتنا ناغیمی کمن شوی خمون سر اتفاقو کا کنا قل لا اتبع احواکم زو خواہشاتو پسن نظمہ ساز دا خطول خواہشات چو ظلم سوئینا خواہی نغسی ضرورت ماہ دکی ہم 48 اتسل ویخت آیات کی راغلی وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین ایدے من الکتاب و مہیمن فحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اهواءهم بس چې کوم دې د قران ذکر کیږي نور پسې به احوا ذکر کوي چې او قران دې او یو خواہشات دي دا ځواړه یو بل مقابله کې دی ښا سو قران پسې روان دې نه د خواہش نه بچ دې سو که هوا پسې روان دې نه د قران نه نشي راتلی تک سور پسی آیات 48-49 سورة مائدہ کی وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَانْ ذَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِ اَحْوَاهُمْ دَلَّابُ کِتَاب فَيْسَلَ كَوَا خواہشاتو پسی مزا وَحْذَرُهُمْ وَذِي خَلْقُ نَزَانْ سَاتَ گُرِ سورة قصص کی مویلیو 15 کی مکه تیر شوی چې هل کو تاسو قران نه منئ نو تاسو کتاب راوړئ زه به ومنم او چې زما قران نه منئ تاسو راوړئ نو قران به شان دي کتاب تاسو راوړئ اتبعه زه به سره ومنم نور پسې ویلو فلم یستجیبو لک کجرستا خبره قبول نکړه کتاب را نوړو فعلم انما يتبعون اهواءهم دا خدای په خواهشاتو پس روان دغه قران نه په لبل سنشته ته شهوا د طبيعت خبرې چې زړه دې سغواړي هغه کاوه سورې یاسیه کې ویلو اتلسم آیات کې چې ویلو بس زمون کار سم دی زمون مشران شته امون پاگی پس روانیو مون امت انگوا پیغمبر تیوی خوا جیسی یہ کہت لسا میاد کرالو چنا شریعت را آگل دے چو شریعت راشی نو بیا مشران خلق پریدی سم جالنا کالا شریعت من الامر فتبعها ولا تتبعها الذین لا يعلمون ہوا و خواہشاتو پس بنا دیو مشهور آیاتو بدای صورت یاسی اکیم تییسو دیرشتم ابیا سور فرقان کیو شلوی افرا ایتا من اتخذ الہا وواہو اللہوی بورا دا سی سلی دیلی دلی چی دا آقا خدای سده خواهش بس چې خپل طبيعت او تسوین او غزه د خدای دی ها د غزي زمانه مسلمان ها او یم داسي وګور دا خو چې په سبان دې یقین پیدا شو نو اوس پاري باندې وای یقین کینو چې په سړي کار وشو پاري به یقین کې ها کاغه ګټاوا کاغا قبرو کاغا ونوا او بچه ستا کارو شو پینو دقا ستا خدای دی خواه دا خلق لگیا دی کنه خواه تا گورو تا بلکل انکار نکی کنه بلکل انکار نکی اڈو عقلی دا منی نا قوام دغسی و عصم دغسی دیخوا حیران بشو و تا چدا خلق سکی گورا ولی چا تاوی بیلمازا من کول خسکی چی ورزیم ولنا بیلمازا او نشئی چرسی بس دوڑی تی نخیجی لگی بربن پروت کے پروت تے بویت نزی اگر دا خلق راضی او ناستی و سر چاولی سریکلی جوڑا را ولی او توی باچا دا می دل وست راولا نوی نوزی خوا چا غست نوزی خوا اچه غی واخلی نو پدی مخی ولی را ولی او سګورو ته شیطان انداسي کنه نو چې ته وته وای چې اسړی د تنه سوالي نو که څوک یې زو غریبو نو په جمعات کې او په ځاو کې څوک طالبو غلې ورکا چې منځونه پکې د تنه وینا کنه تاسو یې د تنه خبرې نجو ته وای چې ګوره به عزتي زله وکړه جوړه له په مخ راوښته وای نه کنه د دې خو دنیا سره کار نشته کنه او کنه دا خو ګوره وای د خدای نازولې دي او دې څه کوي دې له وی کسر راوړي او ته ورته هم به زله په مخ راوړي دا خو جدا خلق دی وای ګوره نمونز به نه کوي د ایمان او د کلمې نه به نه خبر او دغې پمن ته به ناست دي اب هغه به عقیده ای چې دا دنیا د نظام چلیږي می دا تا خلق دی ها تاسو خوای چې دا ملنګان دی او دا نه دا دنیا نظام دی چلی ګورو دې زلته روټ کې ناست دی هغه زیبل و سمندر په غاړه ناست دی هغه زیبل و چرته درگاه کې او دا وي یا خدای توبه من اتخذ الهه هواه خواهش دی کنه چه طبیعت و تصوی نو اقضا آغا خدای دی خواه تغا دی فرقان که امیلی اتریالیس که ارائیت من اتخذ الهه هواه نیده دیتا اصلی چه اغا خپل خدای سوگ من لده خپل خواهش بس وی چه ما تظلو سووی اغا کار زما ده پارخی ما تجربه کلی ده خواه ما ته خپل نفس او خپل عقل سوي نو بس د پاغي کامیابی کوموي زم ما خلق تاجت نشته ابیا پکې متل پیش کی متل ښا وی ته نه دی ورې دې زم شران نه چې اورز ارچا ها عمل په خپل طبیعت کوا څنګه دی خوخه وي ابیا ودا د ملک دروغ چویرته تنه دی ورې دی وی دا خو مساله ده چوی مری سوانی ما بول ورکه نو کو پالی او شی ولا خنی وی نه زغه بخی زکه چا اوخت کنه ها دا تور دی له او وی چې مالا کلی جراوله همال پلانې راوله وې پال دې دې نوې زلي غواړي ا بیمار چې وي سوې نه بول او که په دې کې به هغه شفای وګورو ته خدای من اتبع الہ او وا ورکول چې وې دې ته وی اتباع الهوا خواهشاتو بس بالکل نه ځه او استدلال بالآبا و جتا پوستی که نو مشران که امیده که مولاده و جتا پوستی که چیه لکه دا کار ولی که دا سی وی مشرانو کلیونو دا یه ولی سمه ولی ورکه وی زمون نکه دا نوک دا کلی که کوجبوا که روجبوا دا یه ولی سمه بیورکولا دستا دین ده سوره بقره کې وی 170 کې دا واخ نه خبره ده ښه اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله کله چې ویل شي دي تا چې راشه قران تراشه الله دا نازل کړي قالوا وی بل نه موږ ته دا خبره نه کوي ښه بل نتبعوا ما وجدنا ما الفنا علی ابانا ګوره چې مرشرانو سکړی دي مونږ به هغه کوو ښه چې مشرانو سکړی دي مونږ به هغه کوو ښه ځکه د هغې نه څوک ښه نه پوهېده ته وی اوس رالی زمونږ د نوسي په ځای نو ته اوس مونږ ته مسلې کوې چې دا شرک دی دا بدعت دی مونږ ستا خبره نه منو مشرانو چې سکړي مال فینا علی ابانا الله فضیلت کوي الزامی رد بکی چې او لو کان ابام لا یاقلون شیئا ولا یهتدون الله یستاسو هغه مشران ما ته معلوم دي هغه نه دنیا په کار پویدو لا یاقلون دنیا په کارونه پویدو انې د دین نه خبر واغه مشران ته پیش کې په دا دا وی کار ادا سه وی سوره مائده کې 104 خصوصي آیاتونه دي ښا یو سلسلو رم دا سورة المائدہ کیوئی ویداقی لهم تعالو الہ ما انزل اللہ الی الرسول قالو حسبنا ما وجدنا لے آبانا او وی زمونږ لپاره مشران پوره دي بس زمونږ هیڅ تاجت نشته چې مشران څه کړی دي اقا زمونږ دین دی هغه زمونږ طریقه ده او مونږ به یې پسیږو حسبنا ما وجدنا علی آبانا دغه زی تور عرب کوم حود علیہ السلام تیویلیو چی خواہ تمونگ مشرانو دو طریقون منی کئے ستر سورہ عراب کے ہویا ستر آیاتو چی حود علیہ السلام بیانو کو اوکو دعوت پیش کو قالو وجیتنا لنعبد اللہ وحده تراغلی مونگ تا دزید پارا چی مونگ دا اللہ عبادت کو پتوحید سران هر پیغمبر توحید پیش کړه ونوخه اپ دې صبر نه کوي کنه ورپسې بل خبره کوي چې دغه مکه واخه سو ونظر ما کان یعبدوا باونا او پریز مونږه هغه طریقې او هغه کارونه چې مونږ مشرانو بکول هغه کارونه پریز نه نشي کېږي ها مونگا مشران طریقی نشو پریخو دیکھا دا بڑیر رازی قرآن کی بیا بیا خوا وجدنا آبا انا وجدنا آبا انا مونگ پل مشران منتی دیکھا درین دے تشبو مع اللہ دیر لوی شرک پا دنیا کی دا دے چی بندیان یہ دا خدای سر برابر کری دی بلکل خوا بندیان مندیانې له خدای سره برابر کړی دي کنه لوی ځوان وروته اجمیر شریف توبه بد چې شریف پکې راضی کنه دا ټول خدای توپ ته رسول دي ښا د الله زنم قدر نکي عزت نکي شریف وسره نوې قران سره نوې ابس چې د پیر نوم اخلي کنا نو داغه نوم سره هم شریف وي نو داغه کور سره هم شریف وي د پیرانو ښا داغه امسا سره هم شریف وي داغه لوټي سره هم شریف وي هر شی و ته حیران شي چې پیر سباق تا او داغه زینو ته لوړ شي کنا نو داغه ارس شریف شریف دي یاره دا دیر خدای سره برابر کړی دی ښا نور سوره بقره کې وو یو سل شپارسم 116 وقالو اتخذ الله ولدا وقالو اتخذ الله ولدا ویلو مشرکانو يهوديانو عيسایانو ټولو چ الله لره نازول اشته په خپل ځان لنی ولري مونږ ته ندی ویلی او په خپل خوا کړه دی بس اختیارات ول ور کړی دي چې زکا وا چاله مال ور کوا چاله اولاد ور کوا ته چانه بازو باسا او چانه مرز لر کوا او چانه س کوا لګیا اختیارات ور کړی ولدان ولد صرف دې ته نوې ولد صرف دې ته نوې ښا از اون مدرسی تی اوزل اڈیت لسوک راغلی و سرکاری ناوی دا ریجسٹر آوالی چی دا نمون واخلو ویغست نبی اسوک پا کدا سو چی اری نم نو نمونگوی دا اس راغلی پرون نابل روزو نو دا اگر نبی دا سی تپوس کاو چستا سنم دی لانے تد چازی نو اکثر نورستانیانو خوا نو یو وطوی وی ولد نورستانی ایو ماشوم وطوی خوا ولدی نورستانی وس هغه سړی وخاندل وی بس پرې نور د دین اډیټ تاجت نشته نو دا ولدی نورستانی نه دی چې بس اولاد ته وی نه دا ډیر لوی شی دی او دې کې نازولی او دې کې زبرخ خاوندان او ارس بکر الخا چې خلقونی ولی دی قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه توبه الله وی توبه وباسه خلوم خراب شوا کنگالی اکے توبه داغا ولد تساجد بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض داغا سرولی وی چلانا بلدت وی زمان داغا خلیخا او چې اسمان نظم کې زمادي ادي اسمانه چل جوړ کړي زارا ناخلي نه نه بل له ما فی السماوات ولا اړي روتنه اوستي په خپل خیال کې ها د اسمان نه ځان لذي او تا غړنلې زمو کې ځان لذي او تا غړنلې هاو په دې ته ضرورت نه پرې ښه بل له ما فی السماوات ولا سورت یونس کې هم وي اتش پیت کې قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني دغاجت نشتکنا اغسکی ولدو له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بدليل لگی آئے دليل سر نشتا خدای نازولی گورے مخلوقم خدای سر برابر کو اغا آیت د سورۃ شورا د دې جوابو چې الله وی له سکه مثله شیون او یا خلقو زمانہ اولاد شته نه مې بي بيشته نه مې نازول شته دا څه کوي له سکه مثله شیون الله به شان سوکشته چې تاسو یو تر اسوي او هغه سره پوسټ کې نه وای تو و سبحانه سورت مائده کی ویت لسم کی چیہود نسواراو خطولو ویلیو چی مونگا اخده یو شیو شریکیو پو شریک بانده دا کار چلو خوا تزمک اسمان دا کار پو شریک بانده چلو حت لسم کی وقالت الیہود والنسوارا نحن ابناء اللہ واحباؤ وی مونتا تسخکارو مون خطول دا اللہ زامنیو سمانا دا اللہ دوستانیو تیمانا گر اتخاذ الولد ستوی روح المانیوی التبنی صریحن فی التبنی زی ولویل چی دے پشاند زی دے دا مانا خواه اگر طولو نسبت کرو زانتا دیتا تشبو مع اللہ ہوئی چه مخلوق از خدای پشان کرده ده پرخ نشته وی خاصلورم ده قیاس فاسد چه شورو شوه ده ده ابلیس نا چه شیطان انکارو کو آدم علیہ السلام ده سجده نا اللہ تینا تپوسو که چه ما من آکا ولی سجده ده ولی و نکڑا نگور آقا قیاسو کو فی انا خیرم منهو زدن غره ما زفازلی ما اده مفضول ده او فازل چره مفضول تسجده نکی انا خیرم منهو اللہ و تاویی چی دلیل دی سده دا وقت ده دیر درناو کنا چی زدن غره ما کنا دلیل دی سده وی دلیل می داده چه خلقتنی من نارن و خلقتو من تین زده ده او را پیدا کرده ما اده ده خطه نا پیدا کرده چر تا او را و چر تا خطه وی دکه ابن عباس رضی اللہ عنہ او شیخ الاسلام وی چه اول من قاسا فا اختعا ابلیس اول قیاس چه کرده او غلطی کرده نب دنیا کی شیطانو ادا نور بیا دا غم وریدانو خواه چه دا غلط قیاسو نا کئی کنا دا ټول دا غموري ځان دي ها چې څومره بدعت کوي او قیاسونه کوي الکه د جمعې پښپولې تبارک الذی وې ویزا برکت برکتیش پدا کنا داو گو رو تا او دا جنازی تاولی سابونو ناو گوڑی او پیسی اوڑی ویل تا که جزان را جمع شوی کنا جزان بلتے نئی تو گو رضا دیزان دلیلو نا کتلی غلط قیاسو نا کتلی خواه او دا دائره دا اسقاط سلکه چې پیندا جوړ کړی دا یو یو طبخي بلی بل طبخي بلی بل طبخي وې زمون دې مړی سره احسان کو چلاوي چې وا احسنو الکه څنګه احسان سره کوي وي منځونه روزي ډيري قضا شوي دي ا پیسې لګي دي ها نو داسې جل ویزا وړي رول واړی کنا هو نو په دې ډیری کې چې ته هغه توبه خاغه هغه توبه خي بیا دې توبه خي دا څنګه ډیری شوې اته موږ یو مرګري او ته دې دله سر په لوټ واخله ته هواله ویراک هواله سو شوې ناغه وی لسیک نور سوشوی نو استاد از لسو نشل کیږي او دا لسو نشل نشوي تم څه کومه کیسه جوړه کړی خور ګور ځانه طریقې جوړې کړې وې دا مونږ په دې مړی باندې د سره احسان کو ځان سره احسان کې تی خو بیا جیب ته واچې دې تیمانانو مال جیب ته واچو القران ویلو چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا دا ټول قیاس فاسد ګوره سوره بقره کې او اخري 275 آیاتو د سود خور د سود باسو چې کله حکم راغی چې سود مکوای او چې مال ورکه نو سیوا په ماخله چې څو مرکړی قرض نو کاخله سیوا په ماخله نو زیری ولې په تجارت کې چې خلق سیوا اخلي چې سیوا اخلي په 2000 باندې او به خرج کې په 2.5 وګورو دا سود نه دی قالو انما البيع مثل الربا دې ځکه قیاس فاسد وي ښه قالوا انما البيع مثل الربا دا تجارت خون پشان د سود دی نو چې سود حرام شو نو تجارت څنګه حلال شو وروته الکه قیاس فاسد مکوا قیاس مع الفارق مکوا د تجارت او د سود ډیر پرخ دی تجارت خطا سشي ورکنو پیسې دی په واسطه کار سوري او سود کې خطا سشي نه ورکړي خلقونا دی ورکلو او زرگونا دی پیواستو نا سنگه یو شیشو وحل اللہ البیعا وحرم الربا تجارت اللہ حلال کرده او ربی حرام کرده اتو ایچ دا یو شیده چی دی دی کلمه دی سمرا زور ور کرده دغزی زورت اہل عمران کی امویلو سلی رشتم کی چی دی تبویلی شو چراشه قرآن باندې پیسې لکو یذعون الی کتاب الله لیحکم بینهم اذا مارزون داولی ذلک بینهم قال لن تمسنا النار الا ایاما معدودات دا ګور ځان له قیاس کو مونږ جهنم ته نزو او سره بیا سور وځي بزو کمه روزه هغه چې ویز اسخی عبادت هم کړو سلوی خورزه ها بس هغه سلوی خورزه وی سلوی خورزه و جهنم کې تیر کو بس بیا وځو جنت ته نبی علیہ السلام ته یو ځل يهودي لګیا اوخه او ته وی چې مون خو وسلوې خرز تیرې کو د زهر وګټه بیا بزو جنت ته اتا سو مون پسې جهنم ترای شي نو ټول عمر به پکې یې ګوروته پیغمبر ته داسې ښه هغه ته وی شیطان مونږ به پکې ولیو هغه ته تاسو له جوړ کړې ده ښه مونږ جهنم ته نه ځو الله مونږ له جنت جوړ کړې ده مخامخ به او تداسې وی ښه دغه سورۃ آل عمران کې رستو 75 آیات کې وی چې يهوديان با د عربو مال خوړو ډیر اډو بالکل دغه پکې نه کاوخه چې به ته وی چې دا ستاسو لپاره حلال دی ذالک بینهم قالو دی به وی په جواب کې لیسا علینا فی الامین سبیل نشته په مونږ باندې په مال عربو کې سګونا او نه زمون مال دې زمون غرس دې بس هغه ورځ اسی ویلو دی ولي وی زکه يهوديان وی مونږ ذ عربو پیران یو دا زمون ټول موریزان دي مونږ ذ عربو استادان یو دا زمون شاګردان دي او پیر که ذ مورید ټول مال او خورو نظر زده پر حلال لے او کنه مورید دی کنه مورید څه ته وی دا ګورځان له دلیل نیولیو اقا دی به ځانو خوخه او ای زمون په دې ډیر حق ده ها لیس علینا فی الامین سبیل دی تقیاس فاسد وی دا څه مشهور مثال به سورۃ یوسف کې راځي 77 آیات یوسف علیہ السلام ولګي دا ضرور په بار کې کاسه کې خدا ځان سره رانی وکنه ابي आवाज وکا چو قافلي والو تاسو کې غلا ده زمون کاسه نشتا رالو بارونه کوزکلو اشورو یو کړه نو دا غرور ز بار نه کا اثر اويستا نو دې داسې سرونه کټکلو او وی چې ان یسرق فقد سرقا له من قبل او کذ غلا کړی نو دې کې شک نشته ولي ځکه د دې اورور هغه غلا کړی و کیا سے فاسد دیتا ہوئی خواہ علاقہ چیئے اور اور غلی نو بلوے ہم غلی دادا چاوی جو خواہ کیا سے فاسد ہو کدھا غلا کری ضرور اغام غلا کری اگا پا غزے کی راضی خواہ دیتا کیا سے فاسد ہوئی دا باطل پرستو دادی خواہ ملاوی دا دین وزان ساتے گورے دا ہوا تابداریو نکے مشران په دلیل کې پیش نه کې تشبوه مع الله ان کې او قیاس فاسد ان کې غره ښا چې ته دا پالو کې دا تقوا او کې اذان د دې ګناون نه بچ کې نفهم ته نه به اربعین تبان له وسلور امتحانونو راځي او ادا ټول چې مونږ سوایو کنه په دې اصول کې دا هغه وخت کارونه دي چې کوم ځای کې مسله مخ کې شروع شي بس چې کوم ملک ته حق پر اسلام او هغه دقه سي خاموشو اته ته مسله شروع کړه نو په دې باندې ودا ټول حالات راځي یا وصله کې او سړی لورشي او په انګو کې او په کوارت کې او په دا ځایونو کې مسله شروع کی نو بالکل پاغه بدا حالات راضی خا دې باطل پرستو طرف نه بدا دا حالات پر راضی خا دې امتحانات به پر راضی هغه سودی ملامت الاحبا پل مرګری پل دوستان باندې ملامت کوي چې لکه تا کوم مسلو کړه تا تا خو پکې د جګړو خبرې وکړې دا مسله خو چا نه ده کړې لوی لوی استادان لوی لوی عالمان شته هغې خو داسې نه دي ویلي داسې کوي او شماتة الاعداء دشمنان به در باندې خوشحالېږي ښه هلکه پلاني ځای کې تقریر کوو نو خلقو د منبر نه راوغورځو او راوې شاړو وی شکر دی چې داسې وسره وکړو دشمنان به فاصلې کوي او دریم طعن الجهال جاهلان خلق به قسمه قسم اعتراضونه او عیبونه لټوي ښه چې مړه دی مونږ ته د مخکې نه معلومو دی د مخکې نه چې دی نو غلاګر جوارګر هغه پخوانۍ خبرې ورته یادوي ښه وایي دا خو ګوره د قصینو خدای پې فضل وکړي ښه ځکه د عبدالله ابن مبارک په حق کې راځي چې دې مخکې ډاکو ډېر زبردست ټول خلق به نه یریده نو یو یو ځل غلاله تنو سیړې کې خودا کور ته وروړې دی اب سیړې کې نو چې ورخوتنو دا آیات واورېده د سورۃ حدید چې الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله نذران از دې شوه مؤمنانو تاغه وخت چې دې په زړه کې د خدای یره راشي ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ز چا پی راو کاته څوک نو چې بیا هوته نو بیا یې واورېدو چې الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله به وکاتنو پوښو یخدای توبه نه هو ماته وي نو بس را کوشو او توبه ويسته اته لوی عالم ته نه جوړ شو توبه توبه چې د امام ابو حنیفه په ټولو شاګردانو کې دته څوک نه رسی عبد الله ابن مبارک ها ټول محدثین دته په روایت ډیر خوشحالي ک بوخاری دی ک مسلم دی ښا داسې عالم ته نه جوړ شنو ایزا خدا غسی اول غلاګری جوارګری زه په زلو کې نو ازه دی وتا تا ک بوخانه خبر یادې چی ته مونږ ته معلوم نه چې پلان یې زه کې په هندوانو کې نیولې وی او دا امونو په غلا کې نیولې وی وای ټیک دا اوس خو الله را باندې رحم وکړه کنه ښا وزما تا خبر مکه و اتعن الجهال او حسد العلماء او عالمان چی خبر شي هغه و سره بنیتی کوي ښا چې ورمن دا مسله نو وکړي مونږ په ځان کې دا زور نه لیدو مونږ د عوامو نه یریدو مونږ د سرکار او حکومت نه یریدو مونږ د مشرانو نه یریدو او دې راغنو منبر ته خوته توبه توبه نغیبا سربانیتی کئی خوا حسد با کئی حسد ستوئی چی عمل شورو کی چو گورا اولیاء نمانی تکر روح المانی وئی چیزا لا تالیبو ما نیو سری میں اولی دنو دیر خیستا پا شریعتا پا سنت برابر تالیبان خود دنو سی سری پسی گردی چیزه کی بسوئی که نا ایرالو مسرو دری دوانو ایدی که سوکرانه و داغنه تپوسو که و جیرا دما ضرورتی ما خود اخذینا دیر سوالو که خود ما تس دواو خیا بیاغو تاوی چی خودی دور ازر سوال نقبلی خودی دور ازر سوال نقبلی ویغه وخت کې مشهور زیارتونه داو عباس الیاس ما ته ویچ دی عباس بابا لورشه وی چې ورتلو سره ذکر وشي کون به یکون نیو چې دا مې اورې ده نو سلام اونکه خورا واپس شم ته اي ما خلق ته مسله شروع کړه دغه توحید مسله ښه نو هغه عالم به بیا خلق ته وي چې وردا طالب نه دي دی اولیاء نه مني ته د اولیاء او کرامت نه مني ته معجزې نه مني هغه به پس نه گیاو پیاو وحسد العلماء خلق بیرانه مني کو او دا یو اوس نه دي پخوانه دي دا سلور دي ملای امتحان مکی تا باندې ښا ملامتیا دوستانو څنګه یې لکه سورته انعام کې 53 دوستم کې پیغمبر ته الله خطاب کوي چې ګورتا بیان شروع کو تا دعوت شروع کو استاد قوم وی د قریش وی چې دته ګوره دیوست دانه ها جوړ کړی وی ز پیغمبر ما ولید لوی لوی خلق چشته مشران ابو جهل وغيرها ټول نو اغي له خدای پیغمبري ور نکړه او ځله ور کړ الله وی وکذالک فتننا بعضهم ببعض الله اذا از میخذ کوما دغه سم امتحان کړی دی د بعض خلقو چې پیغمبران دي په بعض سورا چې دا مشرکان دي څنګه امتحان دی یقولو دی بداوی چې اها اولای من الله علیم من بیننا و ذا خلق دی چې دی باندې الله احسان وکړ دی علم ورکو امونږ دقه صفات شو دا وای ښا دې مولا شو د زوره ترقی وکړه امون مولی و نکلولی مونگا دا کدو پانی ویلی دی دیتا ملامتو احباوی خوا هر سوک چیزا سر یو دیکی ندق حبر باتا کئی چلکا ماوری زلی دی چیتا مسالی که علا برا گروی مال لی پکی امتا اکڑی دی گروی دا سوی مال امیو گو رکن اختر را روان دی دستا کلاس پیلو او مرگری چتا و سرا کرخی کری ناگی و تا تدغا وی خوا چه منگلوم یو روی مالو گو رکن او دا تسنگ مسئلی که وی جگلی دی جوڑی کری پلانی جماعت کی خبر شو اما چه جنگو شو دا سنگ مسئلی دا علم دکم زیکلی خوا نا دا غزی صورت مومنون کی اموی 110 اخری کې دا قیامت حال الله بیانې چې قیامت کې به الله دې مشرکان ته وایي چې کوري کورشه ډیر زخذ ذلت الفاظ به ته وایي قال اخسوا فيها ولا تكلمون ما سره خبرې وکوي سپی و طويلې ښا داولی نور پسی وجہ بیان کړی دا انو کان فریقا من عبادی اللہ ویز ما یعوڈل واز ما بندیان و موحدین او غیبا دا توحید خبری کولی چی ربنا اغفر لنا یا اللہ منتبخنو کے پمونگ رحمو کے غیبا خلق تدا توحید خوو دو آگانی بے خوئی دو توحید نفت تخستموم سخری ہے نا تا سور پسی ٹوکے مسخری شورو کلی چدا وابیان دی پنج پیریان دی دی نزان ساتھ ہے گوارے ادار چا اخپل ذہنی کا نخوا پخوا مونگے اوزل درس کو پخپل جماعت کے او جمعے و نورم پورے کڑے ہو یو بلا محلوان هغه نه یو دري الکانو سلور لبی کولینو آواز و اوریدنو دا قرآن آواز خودیر ناشنائی ناغی ویرز داد کم زین دا آواز رازی دا شیخان و جمعاتنا ایو پاکی میلمو دا گلیاری نراغلیو وی تاستا معلوم دے نراروان شو راتلو راتلنو جمعات ترانانو آتو ناغی ویوی دن نزو وی نا دن نخو پینزو پیریان دی سنگا ویدی تا پنج پیریان وی کن اگیس تیزا بارے پنج پیریان ویدی سر پینزو پیریان دی نبد دن نرانلو واپس شلالو دا نمونک دی کن اخذی خوا نزاب ہوئی لگیا بھئی اٹوک باقی چې دا څه خلق راغلي دي ایس نمانی او اولیاء او تبذ رضوی کنزل کوي مشران ته د عالمان سپکا کوي او یخلت فتخذتمهم سخريا سورۃ یود کې بحث صالح علیہ السلام حال بیانې چراغ سمودیانو ته بیان شروع کو نو داغه په کوم مرګریو کنه هم زده سمودیانو ورور بایو کنخا ناغ اخپل امزولی و تراجم شو صالح علیہ السلام تا وی ارزمونگا او صالح دی خرابک رمونگا خو چی با تولی دی نو دیر با خوشحال شو چی ارا خود صالح علیہ السلام اسیم دیر خکلیو او دا قد ندنگو دیر خیستو نیمونگا خوی چی دا بنده نده دا چی تا دا اسمان نا ملائک راغلی دا پغلابان مون خطا تا دورا خوشحالیدو کنا امونگوی چی دیر آورسی کنا رضا مونگ دا دین کار با مکمل شی بس رضا دا سی خبر شورو کری چی دا مونگا امیدو نا دی پخاورو کی واچول یا خدای دا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا وي سموديانو اي صالح نمزيم صالح ذي او پخپلوم صالحيم نويتو پزمون کي زيد اميد ورم خطا تسترگي وي اور به خوشالي امون به پتا پخر کو چي مون کي او نوجوان را رسيدل دي توبه توبه خو پلي دوي يا سړي مسلمانيږي او توبه توبه او ترالین داسه مسلې شروع کړې اتنهانا ان عبد ما يعبد اباونا څنګه دینه منې کې چې مشرانو خبرې ممنه توغو دې ته ملامت الاحبا ويخه ول مرګري و دې ملامت کوي چې دا ته څنګه مسلې کې ها وڅو صبر کړه زم دې شماتۃ الاعداء دشمنان به خوشحاليږي چې کله تاسو سره څوک جنگ وکړي شروع کې نای به خوشاله شي ثقه سي خایخه ویواه وی ټکاو او خلق د کلی نوې استاد اسه وکړه اسه وکړه ادي به خوشحالي شماتۃ الاعداء سورة توبہ کے 50 نمبر آیاتو پیغمبر توی ان تصبک حسنتن تسوهم کتا تا پدی دنیا کی سخوشحالی حاصل شی مرگری ڈیر شی خلق ایمان راوڑی نویر دیر دیر خپی تسوهم دی غم جن کی وین تصبک مصیبتن او کتا تس مصیبت رسی یفرحو بها برگر خوری دمر خوش آلی یفرحو بها دیر خوش آلی بس دقا سی خده ہوئی خوا دقا سی آیات و سورة اہل عمران کیوں 120 ان تمسسکم هغه عامو مؤمنانو ته وي کورسی تاسو ته مؤمنانو حسنتن د دنیا خیر خوشحالی او رحمت برکت تاسو هم دا مشرکان ډیر غمجن کی خپه کی ها چورو ته دوره ترقی وته ملو شو دوره مخ کی شو ها په دې خپه کنا که دنیا سمرتبه حاصل شي او کار وین تصبکم سیئاتن یفرحو بها کتاستا سمصیبت نجاو شی پاگی دیر خوشا لی چی دغا سی خدیخا و ان تصبیرو و تتقو اللہ وی گورے خیال کوئے دا دوائی بنی روی خا دا دو بوتا لی دی کنا دا بنی روی خا و ان تصبیرو و تتقو دا واخ لی خا صبر او تقوی کلک شے از دین ازان ساته ښا دی وکړه تاسو له ډوډۍ کې کله بدل چې کې کله وته افطاری کې کله چې خبرې وته وکړو خو نه نه غوري وتتقو ځان بچ کې ځان ساته غوري کدي په یال کې را لینو دې د شماتت الاعداء سورې متوففین کې رستو آیتو دیرشم چلاویلو ان الذین اجرمو کانو من الذین آمنو یزحکون یقیناً دا مجرمان و مشرکان چیو پا دنیا کی نمومنانو پوری بے خندنے کاو اچھے ارگو موحد را گئے خوا دا موحد دے دا لارو تپریدہ خوا دا ٹوکے مخصری بے من الذین آمنو یزحکون مؤمنانو موحدینو پورو بے خاندل و ازا مرو بهم یتغامزون کلچ موحد با پلاری تیری دو ندی بیو بلتستر کی والی چلکا عالم متبحر راغی خوا شیخ القرآن راغی خوا دی یو بلتستر کی والی تب خانداد پاروی خوا یتغامزون و ازا مرو بهم یتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين چتا مشرکان او بذتیان وا کله خپل کورونو تتلو الله ويرحو ویډیو نو نو چې د دې غتله د تمون خولې وچ وګوري د دې غتله فكهين اذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين دا روان روان خپکی خودل اروان روان تلل دا دی تللی دا دی خو یو شی سم نده کنا دا خود موحدین پا حق کی اللہ ویلی دی چو لا تمشی فی الارض مرحا تبا دا غصه نگردی گواری ادی چو سنگ گردی خوا نویلی و چو فلی اوما اللہ وینن اغرود دا فلی اوما الذین آمنوا من الكفار یضحکون نن وطن مومنان خپل بدل واخلی خواه مومنان بناست دی جنت پا کرسو او کوری با جهنمیانو تا دیو پا که غوپی ہوئی خواه کل برا کل کتا و توبا توبا توبا عدیب اور پوری خان دی خواه چه سال دا لکی گی توبا توبا دا اللہ بدل اخلی چی تاس پوری خان دلیو نن اور پوری تاسو خان دے من الكفار يزحكون شماتة الأعداء درين ديتان الجهال جاهلان لا أميان جت خلقو عذيب ويخا هذا مونغا بخبلاو ريزلي تقول حضرت الشيخ بامراوس تكليتاو نار قسم خلق برالو تیب امرت لو دا بیدتیانا و مشرکان طول برات نجی بیان بختم شو عدیب و اپست لکن نباقی دب یو بل سروی چی خواه دا یو خل دا عدیب لبیشمار خلی دی نزی رشتیا شو دا طول در اغجن شو یو بل تب امخ راوارو خواه لګیا ووخه ولې دا علم ته کړه دې نورو نه دې کړه زمونږ استاد وای دا ملندرینا په خربان دي کتابونه راوړیو کریم الله استاد ولې دې دا غنه لوی علم دې دا ګورو لګیا وای ملوی دا خلق دوی چه مسئله که راضی چه وی او یا ذرا مولان با پا دجال پس روانی وی دام پاگی که ده توان الجوحال دجایلان دا خبری خوا بس دا گمران و تا قطع نوی خوا دا وی گمران شوی ده دا بیلار شوی ده صورت عرب که شپیتم آیاتو نوح علیہ السلام تخپل قوم ویلیو کنا قال الملو من قومی انا لنراکا فی ظلال مبین نوح علیہ السلام تیوی یہ رسول خبری کہ خو گمراہ ہے کنا خکارا گمراہ ہے بس ورپسیش پکش پیتمو چیان سٹکے حود علیہ السلام تخپل قوم ہوئی انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین ملوی نپویگی کنا عقل دی نشتا کنا پوجراو پا دیرک نیناس کنا عالمانو سرکینا چی خبر از دکی دا گرو بیوقف و تو یهود علیہ السلام تا بیوقف وی إلا نراك في صفاحة وإننا نظنك من الكاذبين دروغ وي دائی سورة هود کی ام دقا سے راضی ہوئی اجتماعات کے نوح علیہ السلام حالو فی ما نراك إلا بشرا مثلنا وہ زمونگ پشان سڑے ہی کنا زمونگ استاس پر رکھ دے تپی غمبر شو یمونگ نشو ما نراك الا بشر وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا ادا تا سره چې مرګ رښوی دا څوک دی نو به خاندل پلانې لوار پلانې دوبي ادا غبل وې څه دي هغه وي څوک یې ترکان دي څوک ها دا سره مرګ رښوی دي کسب ګر خلکو اگر چیز مونگا علی خوری و زمونگا کارو نہ کئی نوح علیہ السلام تاوی چیز پا دی باندی پا خر کئی دستا مرگری دی اراز لنا کی دو معنی بھی حل تراشی خوا چی رزیلی خودیو چیز پکو کنا کسب گرو کنا او علی بید دین آغستی کارو نے بولا کورو مصریانو گیلکارانو ټول مردا حق پرز دغه خلق دي اځم متذکر ازل وی جنو علی السلام تبه وی چې نو علی السلام دستا مرګري دي نارزیلان ور دو ککیږي دی اسې په خلی باندې تاسو را مرګري دي د زړه نه ندي دا مونږ ته معلوم دی ویخه دا ګڼ کپان دي کړه ته وخه دې ای مونږ ته معلوم دي په دې دوکا کېږي د دې تاسو راځي په خلی مرګري شوی ټول پور ودا خنداګانې کولې ښه ما نه راکټ تباکا سلورم حسد العلماء او چې دا غي وخت کوم علماي کنه علما طبقه اغي با سره حسدونه کوي بنیته توبه تو دا غي ورې سپات نه لګي او اغای آیاتونه چه اغیی که بغیان لفظ راغلی کنا دقا دی حسد العلماء بغیان لگه سورة البقره کی وی 109 یوصل نهم کی ود کثیر من اهل الکتاب ارمان کئی دیر دی اهل کتابو او دا علمانو او دا مولانونا لو یردونکم چه تاسو بیاواری کفر تا نمبادی ایمانکم کفارا داولی حسدم من عند انفسهم دا دی حسد دی خو پزرونو کی دی ورزا اخکارا خو تا دی پخلیمتو کا کیا خوا اگر حسد دی پجبا کی ندی حسد پزر کی کنا من انفسهم دی زرون ناگا حسد راوت او من بعد ما تبین خوات معلوم دا چنا مسئلہ حق دا خوا و دا دیتا سر حسد کی نزکا دا سور بقرہ کی اور پسی 213 کان الناس امتا واحدتا فاختلف وبعث اللہ النبیین وبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه قرآن وی اختلاف جل چانا دے کڑے علیمانو کڑے دے کتاب والاو کڑے دے من بعد ما جاتم البینات خوت اخکار شو پخپل تورات کیو انجیل کی نداولی بیا حسد کو بغیم بینهم دار آغلیل تکیو تا دو جید زد نخا چید تا گور خلق مولای سیب وائی امون تا استاز وی داولی از دا قدر وی زد کئی چی کم دیخ کارا کیگی نو خلق و تا پدو سلام کئی از مونگا مونگ تارو سوک گیا نا چی داولی دا پدی ودی خپاو خا بغی ام بیناون کی راولی خا دا زی زور جاسیه که مغا آیاتو واللسم شلائی ما پا بنی اسرائیل بانده دیر انعاماتو کلو ولقد آتینا بنی اسرائیل کتابا والحکما والنبوتا واتینا بینات من الامر ارسمو لورکلو ورکلو ورکلو دا ولی دا دید پارا چه اخری او پیغمبر را روان ده چه دیگه تا دیر پا شوق کی خوا ورو تا نور پسیوی فا مختلفو إلا من بعد ما جاءهم العلم اختلاف ایسا نو کرے پچھے کل پوشو چیغا ہو پا عربو کی پیدا شو نو بس بغیم بینام زد کرالو جداولی زمونگ نخو خدای جامی ویستی زمونگ نخو نعمتو چت کو اوغی عربو لور کداولی بس بغیم بینام پا زد کرالو نو چه اغا آخری نعمت اغتا ملاو شو امونتی نمحروم شو پا بغیان کر آغلی دی خواه دقل سور نسا کیو میاد تیتر پن اغی کی خوکاران لاوی چه ام یحسدون الناسا دی خو حسد کی دی پیغمبر سرام و منان سرام داولی و سر حسد کی علا ما آتاهم اللہ من فضلی اللہ غیلہ خپل رحمت ورکو ایمان ولا ورکو توحید ولا ورکو نو دی وسره په دی حسد شروع کو دا خو دی حسد د خدای سره شو دا مرتبه غیلہ بل چا خو نو دی ورکړي ان دا غی خپل اختیار دی علامہ تاهم الله من فضلی ها خو الله ولا فضل نو ګور دا حق پرس امتحانونه دی ها دوستان او مرګری باندې ملامت کوي دشمنان بدر پوری خوشحالی گیو خاصړی وکي یا اعلان بدر قسمه قسم تانی در کوي علمان و سر حسد کوي او ور یوازې دغه ندی ک 40 نلسم 4 کی وی یو سلور امتحان و نوري السبو کنزل بدر دی والایزاؤ د جبه او د لاس ضرر چې وسی کیږي وانواع الابتراء قسمه قسم الزامنا عیبنا ومکر الكبرای ابیابا مرکز تزان رسی ڈی سی ایس پی او دی لبزان رسول اگی سر و تعلقات پیدا کئی استاد پارا چیر کسبا چیر ضرورت چی کنا نچی دی لڑشی او لاسو توا چی دی تمکر الکو برا ہوئی خوا تارازی پا حق پرس باندے خوا اول پکی اصب بد ردو توی کندلو تنوی بد ردی سورت انعام کی ہوئی 108 وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَمُؤْمِنَانُ تَاسُ بَزَانْ سَاتَي خَا تَاسُ اِچَّاتَ بَدِ رَدِ مُوَائِ خَا اولی فَيَسُبُّ اللَّهَ دَا خُدَا غِيَ دَتْتِ دَا خُدَا غِيَ دَتْتِ کَتَاسُ دَدِي خُدَایَانُ تَصَوِّئِ کَنَا چِمَنَا گَٹِ دِيو دَا دَاسِ دِيو دَا ناغی با خدای تا خبر شورو کی اگر پسے بدر ردی شروع کی پیغمبر پسے وہ شروع کی او داغی کار دے السب حدیث کی چراغ لیو نبی علیہ السلام ویلو چلا تسب الدہرہ زمانے تا کنزل مکوئے زمانے تا چا کنزل کری نا زمانے تا نسبت د بد و رد و مکاوی دا مانا چسو کوئی یا رخو دا زمانی نتنگ شنو زمانی را سر دیر زیاده او کنو اے افسوس دے در اغجن زمانی اجایلان ہوئی کنا خوا از وفا پتا کنش تا نشانی دیتا بد ردی ہوئی علیکہ زمانی سکری دی چو زمانی تا دی مخشوا اگر دا مطلبو زمانه سنشی کولی ذکر اور پسی رالو چه دا حدیث قدسی ہو چه اللہوی لا تصب الدہر اے خلقو زمانی تا نسبت دا بد و رد و مکو ہے دا خیر او شر دا مرد او صحت ولی اللہوی انا الدہرو دا خزیمہ تتاو چه سوینے پا دنیا کی کنا چه سوک مری اسوک جو اندھی کی گی سوک سے حت مومی اسوک مرض سوک مالدار کی گی اسوک غریب کی گی دا خو زیما نوچه تاسو آئے زمانہ زمانی تنو آئے دا خو ماتا آئے ماتا در اغجنو آئے ماتا بی اوفا آئے تاونو آئے برخ دا حدیث حضرت شیخ ہوئی رحمہ اللہ نو یو طالب پہ لکا سوالو کو چی راجح دادا چی دا اسما دا اللہ توقیفی دی نمون دا اللہ اغذی چی قرآن و سنت کی راغلی دی نو دا پا کشتے اللہ پا نمونو کی دہر آو پا کنشتا زکال خو آخو لویو ولو طولو کتلی چی دا قرآن اول روانے ادا نمونہ پکی دی دا دی کنا دیکھ خود دہر نشتا ادا اللہ پا نمونہ کی خود نشتا چی اللہ وی انا دہرو حضرت شیخ و تاوی گورا تا حدیث ندیوی لی دا بالتا کس دا کہے ارا مسئلہ دا قرآن نہیں دا حدیث و مسئلہ تا پا قرآن کی مزدہ کوا خو بیا ما خو با دغه نکاو کنه ها نو ته وی چې اسما د الله توقیفی دي خو حصر پکې نشتا ها وا چې دې په دغه دي انور نشتا نه نور حدیث او کتاب راغلي دي ها چې د الله نوم نظر پور رسیدلی وي دا خو زیک دا خو هغه مشهور مشهور دي ته پاری کې دا ګوري ایوازی دا نا دا دیر نمونی دا سی چاہ قرآن و سنت کی نہیں راگلی خوچی پاگی کی کمالی پاگی کی عظمتی نتی اللہ تاغستے شی او اغیتا اسم نشی ویلی اغیتا صفت ویلی شی لکا واجب الوجود دا دا اللہ صفت اسم ندی صفت تے خو دا کمال خبر دا نوائے واتا خبر دا ګور زمانی ته دې نسبت کو زمانہ دا وا چې سب ویل شي بد رد ته ها سورة فرقان کې وایي یو څلوي ختم کې وېزار او کان یتخذونک الا عذوا ای پیغمبر چې کله تا ویني دا مشرکان نو ټوکی شروع کی سوی هاذا الذی بعث الله رسولا وې دا غسره چې پیغمبر الله پیغمبر را لېګل ګوروت سپګي اور پورې کې استهزاء کې سورة شعراء کې هم ویلو نور پیغمبرانو ته 153 یو سل دری پانزوس کے چه صالح علیہ السلام توی انما انت من المسحرین تو خوی پڑوڑے نماری گی تو سنگا زانتا پیغمبر وے مسحرین دا سحرین دا سحری پیشوانی فراک توی خوا ٹوکے ٹوکے بار پور کھولے تغزیرت انبیاء کی مویلو 36 کی وَيْزَارَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا چووی نیتا اٹو کی شورو کی خواہ وَالْعِيْزَا زَرَر دا برسیتا تا ایزا زَرَر خواہ کدھا جبی نہیں کدھا لیاس نہیں خدا وطا ترسی ذکا اللہ وعدہ کری دا مومنانو سره چې د دې دنیا په ژوند کې وتاستا باندې امتحان راځي سورې عمران کې 186 یو څل شپږتیا کې ویلو لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا یا مومنانو تاسو باندې امتحان نکیږي په مالونو کې هم کمې برازي په بدنونو کې هم کمې برازي او اوره به تاسو د مشرکانو نه او خاص کر د اهلي کتابونو نه اذن کثیره بذره ډېره د خلی بذره ډېره ښا گمراه بدته وي او کسما کسم قادیانان با دتاوی شیعگان با دتاوی اخلق پویزن اخو بس لگیا با اون خواه دوازی صورت اہل عمران کے اور پسی 195 کے اخر کے بس اخری روکو بای غالباً تیون مومنانو شان ذکر کرے فاللزین هاجروا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي ډېر ضررونه او تکلیفونه او تور کړی شو ښا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي فَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا خبره قتال تور رسیدو نو ځینې خدای جوړیږي نو ښا نبی علیہ السلام نه بعضی تپوسونه بوشو نبی علیہ السلام بوئی چه رحم الله موسی لقد اوزیا اکثر مما اوزیتو وی مال دمرا ضرر ندر آکڑی شوی لکا غلی چه ور کڑی شوی اللہ دی پی رحمو کی داخو دنیا خود ضرر زیده نو خواه داخل صورت انعام کی اموی 34 کی تسلی دا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا ستانا مخ کے پیغمبرانو پسے دیری خبری شوی دی خوا در اغجنو طویلی شو قسمہ قسم ناغی صبر کرے ہو کنا پسو فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا اُوذُوا ایزا پکے ہو کنا خوا سورۃ ابراہیم کې عمر اغلی 12 آیات 12 د ټولو پیغمبرانو حال بیان یې الله چې انبیایو د قومونو په دنیا کې جګړه وا انبیایو به یو خبره کوله یو بل خبره کوله. حضور لسم د سورت ابراهیم کې وایي چې انبیایو وته وي چې وما لنا الا نتوکل علی الله مونږ به ولې په الله توکل نکو وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا مونږ به صبر کوو که تاسو هر څه کوئ ښه على ما آذيتمونا که هر څه کوئ خو مونږ به صبر کوو ایزا خو پکې شته کنه ښه. دریم دی انواع الافتراء قسمه قسم دروغ او سوچونه او فکرونه وکړئ چې کومه خبره ولا راشي شیطان ته څه وایي نه به تا ته کوي ښه. دې لپاره خو سورت انبیاء اول چې شروع کیږي پنځم آیاتو چې پیغمبر ته څومره خبر راځي مکړی دي بل قالوا اضغاث احلام اذا دې خوبونه ویني همون ته بیانې بل افتراو نه دا ځان نه جوړ کړی بل هو شاعر نه دا شاعر دی فلیاتنا کما ارسل الاولون منتظی جمعا چی زیرا اوڑی نمو پخانو پیغمبرانو پشانتی تی تانواع الافتراوی خوا. سورہ سواد کی امیلیو واجبو انجا منذر منهم وقال کافرون هذا ساحر کذاب دا خوی درو جن دے ساحر دے. سورہ فرقان کی امیلیو پنزم ان هذا الا افکن افتراو دا قرآن ویده زن نجور کرده دے انواع الافتراء. او سلورم دے مکر الکبرا لولی خلق کبرا اور اصحاب ځان سره جمع کوي او یې سره برابرتي ساتي چې دا زمان نمبر واخلخه از خپل نمبر وي مال راک کنه که ضرورت شي کنه نمبر و سره ښه دې سچو او د انسپکټر او د دیو څه قسمه قسم نمونه واستخه دا و سره یې کنه دا رزیز پاره چې کچھ در صدا غشنو چه بیا تاستا رپورٹ کو کنا. سورت انعام کی ہوئی 123 کے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ اللہ وی دا یواز استاد پارا پا مکا کی دشمنان ندی دا غصی منگ دا ہر پیغمبر دا پارا دا غو په کلی کې او په خار کې دشمنان پیدا کړیو اکابرا مجرمیها تک تب ناستوها دا غی نور سکار نو او بس دقا سی پا خپل دیرو کې پوجرو کې و ناستو او کلی بے یخی و خوا لکا کلی چی کبابی کی دی کلی و تغٹ کا کولی وردی کلی وڑو کے دقا سی دی ظالمانو کلی یخی ادا چل کئی خواه لیم کرو فیها مکرو نکی وما یم کرو نا اللہ بین فسیم اللہ وی تبی غمشا احو دیتا تسنشی پخپلا پا کرا گیری گی خواه نا آنا کب دی پخپلا پا کرا گیری گی خواه. سورت انفال کے و درشم آیات اغم پیغمبر پاک تا خطاب دے فَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یاد کا یاد دیدی چه پدارون اندوکی ناستو در دیدی جرگیز ہے او کنا حضرت نبی علیہ السلام پا مشرانو کیا وو قصی پا مشرانو کیا حضرت دیر طولو دیر خواہ خواہ قریش چی سمرو کنا هغه پیغمبر ته ډیر رضاوی چیرې کزمون دا یو نکدی جوان دی که کنه بس مونږ ټول ستامر غری شو او قصی ابن کلاب بس وی دا زمونږ دلنه نو دینو کزې دی جوان دی که مونږ ټول ستامر غری شو نبی علیہ السلام یز عیسی علیہ السلام خو نیمه چې مړ جوان دی کومه ویدیم کروبک اللذین کفرو رضادارن ردواغ جوڑا کروا قصی ابازوی غو پاکی در جمعی پرواز عبادت کوا دیر پاکی حق پرستم تیر شوی دینو او سجر گئے اکڑا لیوسبیتوکا او یقتلوکا او یخرجوکا دری خبری پاس کری یادی جیل تا چی ایا دی قتلی ایا دی وباسی د مکینا مکر د کوبرا او دی تویل شي کنه مکر ال کوبرای دا برازی خاص کر صورت انعام کې ها نذابل سلور سيزونو چې وی د امتحان و تابان کیږي د دې السب والاذاء وانواع الافتراء ومکر ال کوبرای اوس وتا علاج خی په شلمه اربعه کې ها چې اخر تاله وسپکاري تبا د ذیل دمر ډیرو مصیبتن په سبچ کېږي نوعت سما به اربع تبا منګولې کله کې په سلور دلیلونو باندې ها او د شریعت سلور دلیلونه دي اصول اربعه او تويخه ادله اربعه او تويخه بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح هذا حق برس دليلنا دي خواه حق برس بسوه يخبط دابه وي كذا ده إشاعات دليلنا دي ذكا دي وكي حق برس نشتا خواه عرصو مرك غلبيل روالي كنا نفل سوق بني ذكا إشاعات والا دي ده دي نن ده سلور دليلنا دي خواه نور پریخی دی او اغی خوی زمونگ مشران شتا زمونگا کابر شتا او چی پتاو سلی کلی دی پتاو نمونگ باغا منو مونگ وایو پخپلو کتابو نکوائے چی اصول شریعت سلور دی کتاب اللہ سنت اجماع قیاس صحیح نستاب دا دلیلی خواه اعتصام د الله په کتاب او احکار راغلی سورته ال عمران کې 103 واتصمو بحبل الله جميعا اے خلقو د الله پر اسه باندې منګول کله کې کې دا قران مپری دې په دې سره وتا سو نجات مو مې د دنیا او د آخرت مصیبتونو نه ها واتصمو بحبل الله لیکن پدی چې منګولي لګوې نو اتفاق وکه تنظیم جوړ کړي ډیر برکت ته پکې ها کلهږي کډيري او تنظیم جوړ کړي او قران لاس کې راواخلې وګوره ته چې خله بګي برکت اچي کنه ها دا د هیچا ګمان نو چې دا مسله توحید به د پنځپیر د پول نه اخوا لاړ شي نه و یا د بدرین به پوری لاړ شي نه دا چا دا ګمان نو تر کم ځای ورسېده زګه شیخ القرآن په خپل مونږ ته قصه کوله چې یو ځله تلو عراق ته نو بیا راغې ماته قصه کوله چې د مرغوزو کده یو ځایونو یما ته وی چل تلاله مونږ خلکو د بغداد شریف پاره کې ده کنه د لوی ځوان قبر ته چې راخ څنګه چې زوره مشهور دی په دنیا کې ښه یو خو چې لاړ باندې وطن و ته پریوت په سجده باندې نو زه داسې شوم چې ارسره نما هغه مې را پاسو چې شرک دی وکړو تاسو کې شرک دی وکړو ناوی خطول عربی وی وی اغما توی چند تا پنج پیریو نو اغرا توی خان وی ما وگونو لگو تیوارو چی خدای دا تر دیزه پوری خبر رو رسیدا تر عراق و تر بغداد شریف پوری خبر رو رسیدا دا ولی دا وعت سیمو بی حبل اللہ چی قرآن باندی لاس کلک کی او تنظیم جوڑ کی نو خدای پاکی دمر برکت اچی نو خان تا دا هغه ژوند خبره کوم چې اوس بل حکم زه تر رسید سورته عرب کې 170 کې الذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاه ان لا نضيع اجر المصلحين الله يغكسن چې لا سونه کله کړل د قران سره اور سره عملوم کو تو شا عقیدہ باندھے وہ کار نہ کی گی عمل با ہم کہہ کنا نو اللہ و عزت دا سے مصلحان و اجر نزائکم تو دنیا کے مصلحین گورن دا دی اگر کاغی بورڈ نہ دے لگو لے چی مصلحین کمیٹی نا نا سپارم یا نہ دے جوڑ کریں چی باغی کے خپل اصول لکلی ایک دو تین چار او دی اسلائی کمیٹے نمی اپیخی نا نا نا نا دقا نشتا دے خو پا قرآن سر دخل کو اسلائی کئی دقا دقا کارونا جزو کیا خو دا نم دا پارکی دا شہرت دا پارکی دا دنیا دا پارکی یا خو دا آخرت دا پار نہیں آخرت دا پار جزو کیا اگا بورڈ نلی کی اگا بینر نچاپ کی اگا اِنَّا لَا نُزُوِ عَجَرَ الْمُسْلِحِينَ دا دی خوا سورت یونس کی مغاٹاون آیات مشہور قل بفضل اللہ و برحمته و بذالک فلیفرحو هو خیر مما اجمعون اللہ پا کتاب خوش حالیو کے سورت زخرف کی راغلی اتریالیس کی پیغمبر تا خطاب فستمسک یہ رکھا نور سو کئی اکن نکئی خطو دی قرآن باندی لاس کلک کہا بس رمبی حق استاده که نفس تمسک بالذی وحی ایلیکم منگولی کلکی که پاغی قرآن چی وحی کولی چی تاتا انک علی صراط مستقیم دا صراط مستقیم ده که نبو اور پسی بیاوی چی و انہو لذکر لکا و لقومکا چی پا قرآن دلاس اول گول نو تابم خدای عزت من کی استا قوم بم خدای عزت من کی او کنه دا الله وعده کړی دا استا خاندان به خدای عزت من کی دور عزت په لور کی تو خدای چې پټانا کې وستا رپورٹ نشي واستے ها ای اور اغلو کنه وی رپورٹ کوم پچاوان طیب باندې وی ګیر لگاوا اگر رپورٹ نکی گی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوَمِكَ وَصَوْفَ تُسْأَلُونَ دا دیر لوی عزت تھی پا دنیا کی ہاں بِالْكِتَابِ وَالسُنَّتِ احتسام بکے پا سنت باندی اگر پار سورت اہل عمران کی 31 آیاتوں چډیر خلق داوی کولی چې مونږ د الله ډیر خوخیو مونږ د الله سره ډیر نږدې یو او د الله زمونږ سره ډیر امینه ده زمونږ دغه سره ډیر امینه ده همون خو د الله د کور خلق یو ګردامیا ګان سیدان تا چل کی پس په دغه باندې وخت یې ریخه ډوډۍ نه خوري الله وی چې ما سره محبت ساتي رشاوه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني وتوایا چې تاسو د خدای د محبت داور اشتیاي نظم تابعداري وکئ. دا یو لار ده نور لار بندي دا یو لار کولاو ده الله د محبت لار سزا اتباع رسول باز فاتبعوني يحببكم الله. وګوره په سنت کې دومره برکت ته چې تمو آیا چې زما الله سره محبت ته الله به وي چې زما دې بنده سره محبت ته حدیث کې راځي کله چې الله یو بنده سره محبت کوي نو جبرئیل راوړي امیر سیو اسمان کې او ته وي چې زما دې بنده سره محبت ته نازل تا ای دی کالونه کی چی گردی تا پا دی کچرو کی چی گردی جبریل تا وی نو توم دا سر محبت کوا ناغا وی خوا قربان رو او بیا پا اسمانو نو کیلانو کا چلا دا دی بند سر محبت ساتی نو تاسو مو سر محبت ساتے ہیں آو گورو نو گورا آغا پا اسمانو نو کی بیان سوک پی جنی نو کله چې هغه مرشي نو هغه خوشحالي دی ولیدا او دلته په خلق جاری کنه ادا غروف چې دی نو د اسمانونو نو له ملائک راځي مبارکه اله چې سړی مو ډیر انتظار وکړو ډیر انتظار هم تاسو وکړه خو مر باندې ډیر ونه مور با ته دوا کړی و چې زر کله نشینو مو ډیر انتظار وکړه تاسو ته زمره په اتباع سنت کې دا برکت ته چلاوی زبز سر محبت ساتم تموایا یحببکم اللہ رمرخا په اتباع سنت کم زیدہ تو گو رہتا سو اتباع سنت فتبعونی یحببکم اللہ پر سورت نساء کی سمرت دا کمال یا تندی اسی اتیا نمبر آیاتو ال تک اللہ خپل اطاعت دا پیغمبر پہ اطاعت کے دن نکڑے جبسی اسی نمبر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ چاچے دا دی پیغمبر تابیداری اکڑا نزا تا پوس دی نکی بیا چه اللہ تابیداری اوشوا کو نشوا اوبشی کو بنشی نا اللہ فقد اتوا اللہ اوشوا کنا بس چه تا دا پیغمبر تابیداری اوکلن اللہ وی زمان اطاعتو شو باز حسر کرده شرط و مشروط جوڑ کرده کنی عقل خدا نوی خوا کورا زکا منگوائیو دا منگ زالو سنت والجماعت مسلک داده چه عقل پا شریعت کے مستقل نده بعد ده غردوی اینا دخل ولشتے مستقل نده چه شریعت سر یو ده کنو بیا بس بیا سی بیا عقل دلیل لخوا ازمونگ دا اشائره ازمونگ دقا اختلاف ده چه غیوی چه عقل مستقل دلیل ده مونگو ای استاسو آقا بایو مونگو ہو پل عقل تا مستقل دلیل نو آئیو خوا نو که عقل تاو گوری نو جملہ دا سے پکار وخا چه من یطیع اللہ فقط اطاع الرسول دا سے نو پکا چه چا دا اللہ تابیداری اکڑا عبادت اکڑا دا پیغمبر تابیداری اشوا اسے عقل خدا ہوئی کا ذکار سے خدا اللہ پا تابیداری کی ہونا دا سے اولی ندویلی دا دو وجنا یو د دی وجنا چې بغیر د اتباع د رسول نه ایمان نه کامل کی ایمان اړو ایمان نه ده محمد رسول الله چې وسره نه ښه ایمان اته هم د دی وجنا کتابداري عمل ده او عمل رسته ده او علم مخکې ده او بغیر د علم نه چې عمل کوي نه راځي ترتیب دار چې اول به علمي بیا به عملي ښه نو مونږ خو د پیغمبر په حال خبر یو مونږ ته خو هغه معلوم دی کنه چې خاتم النبیین دی افضل البشر دی خیر الخلائق دی داغه چې څومره صفاتونه دي کنه مونږ یې په مانځ کې وایو معلوم دراته خو مونږ ته د الله علم نشته د الله علم مونږ ته نشته دی چې هغه څنګه دی څنګه نه دی ښه نو که داسې ویلې وي چې من یطع الله نو مونږ به داسې ناستو نو داسې به ناستو اسمان ته به کاته چې خدای مونږ الله څنګه وپېژنو مونږ خو تابیداری څنګه وکړو مونږ څنګه دی او سجده څنګه ده روکو څنګه ده روژه څنګه ده مونږ څه خبرو چې علم نه وي نو عمل به څنګه وکړي مونږ خو پیغمبر وپېژندو د هغه یو سنت مونږ ته معلوم دی هغه مونږ ته مونځ خو مونږ ته روژه خو مونږ ته زکات خو مونږ ته خیرات خو ارز نو بس هغه مونږ وپېژندو نو چې وپېژندو نو من یطع الرسول اوس به تابیداری کوو ښه نو دا جمله ځکه وایي داسې وایي چې علم مخکې دی په عمل باندې زمونږ علم په رسول شته زمونږ علم په الله نشته دا خو چې رسول راغلی نو دا چې نوی راغلی فرض کړه نو چا به الله پېژندو چې کوم ځای دی تا خو چا نشو ویلی چې په اسمان کې دی تا خو چا نشو ویلی چې په ځمکه کې دی تا خو به چا نشو ویلی چې په هرڅه قادر دی دا چې پیغمبر راغی نو هر څه ښکاره کړه ښه نو ځکه وایي من یطع الرسول فقد اطاع الله د پیغمبر تابعداري کوه ښه دغه ځې سورة نساء کې بیا هم راغلی و یو کم شپېته کې چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول اولی الامر منکم دا ستاسو د دین بنیادی اصول دي یو کم او یا مشهور آیاتو که نخوا دا انعام تعلیم په تفسیر کې راغلیو یو کم او یا اونتر دا سورة نساء ومن یطع الله والرسول ومن یطع الله والرسول اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا سورة نور کی عمر آغلی 54 آیاتو چوین تطویعوه تحتدو بس وین تطویعوه تحتدو شرط و مشروطو کدی پیغمبر تابیداری ام اکڑانو کامیاب شوئے خوا اسی کامیابی نشتا دیکھا سورة مائدہ کی 56 آیاتو ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون تراغلو يا هم المفلحون بيرست سورة نجم مجادلة ورازي دا طول اتباع سنة خا او درهم دليل اجماع اعتصام بكه په اجماع باند خا د اجماع نمراد اجماع د مجتهدینو دا غوري اتلی په ها وت مجتهد نشتا ها یو بل شانته مجتهدین شته ولی زګه کله یو خبر داسي چې بس د دوو نه بار نه ښه لکه شپه ورځ نو بل څه وکشته دا څه وخت شته چې نشپه یې ناروځي لکه رڼا او تیارو دای کنه په دې دنیا کې بیا یو سړی مجتهدی او یا به مقلدی بس دا د ودی بل ترېم پکې نشته ښه چې هغه مجتهدوم نه مقلدوم نه یې دا به موږ نه لیدلې ولی اوس اخره زمانه ده که پیدا شوی نوی با لیکن دا مونگ نیلی دلی بس یا مقلدی یا مجتهدی مونگ مجتهدین نیو نمقلدین نیو او کدا سے خلق کی غیوی نہ ناغی وزکا دعوی کئی چی مجتہدین وی کنا توڑا نشی ہو دے کے ذہن دوارا دیتا نقیزین وی خوا متبائنین ورتا وی خوا نو اجماع دا چا معتبر دا دا مجتہدینو دا سوگنشی ہوئی لے چیرا پدی عرص و میلات کو اجماع شوی دا او اجماع خو دلیل په شریعت کې تاسو یې ولې نه مننه فو او د دې وسه جواب کیږي پر اور سو میلاد باندې خو اجماع شوی دا او یوازې اجماع د څومره خلقو دا خو خو بیا لستنو یا وسلوختنو دا غي اجماع به شو او نه یو پاکستان دی یو ایران دی ادا سی ور سرو نورم بلکنی خودی طولو کی عرص و میلاد کی عرص و میلاد کی اجماع نشوا نو بکار دائی چی منگی اومنو کنا نو اینا اگا اجماع دا مجتہدینوی او اس مجتہد نشتا دیتا اجماع نشوی لے دا ار یو قوم دا سوی لیو خوا عیسائیانوی منگزک عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ وایو چی پدی دا منگی اجماع شوی دا هر یو ځان لا دې کې دا شرط ته چې تر اجماع د مجتهدینو سوره نساء کې وی 115 او دا هغه آیاتو چې امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ نه تاسو شو چې اصول د شریعت سودی هغه وی سلورو کتاب الله سنت اجماع او قیاس نبیتی نتا پوسو کو چو دو کتاب اللہ حجتیت پس ثابت تے دو سنت حجتیت پس ثابت تے ناو قرآن ڈک دے تالک الکتاب اللہ رے بفی سمر رہی ادھا دو سنت ہو نوی اجماع پس ثابت تا امام شافعی و توی رحمہ اللہ چمالی و درر وز محلت راکا گورو تا علمانو مجھے خبره نه معلومه درې ورځې وی هغه په درې ورځې کې قران 300 ځله اول نه تر اخره پورې واړو ها سمات ځنه چې غني تلاوت کو ختم به کو نه علماء ځان له تعالی تدبر په قران کې سترګې پټې کا او شروع کچی سورہ بقرہ کی داس راغلی سورہ ال عمران کی داس راغلی ټول تلاوت زور اسوک نشی کولې جبا زور وجبا کی طاقت نشتا کا په ذهن کې چې کم طاقت ته او هو هو دیو دل په یو سات کې قران خلاص کی ها دا ډیر ذهن غډیر زبردست کنه ها کمپیوټر نه هم زیات ته ها ناوی ما په ذری ورځې کې 300 زله قران داولنا تر اخره پوری مطالعه کو نو دا آیات مخیل راغی 115 سورۃ نساء یوم یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین سوچ دا اللہ دا حکم تابداری کی دا پیغمبر دا سنت خلاف کوي وشاق خلاف او بغیر د لارې د مؤمنانو نه یتبع غیر سبیل المؤمنین مؤمنین نمرات صحابه کرام بغیر داغی در نو دری واړو حکم الله یو ذکر کړی دی چې د قران خلاف د سنت خلاف د اجماع خلاف داغه حکم څه دی نولیه ما تولا زدا چې څه دی خو خاین نه وکوا ونسله جهنم او خبر واورا اخری خبر واورا تبسید جهنم تا دیخا کوا دنیا کی ازادی دی چسا کہنو آگا کوا تا مجتحید دی او تو عرصے خبر ونسله جهنم اخری زیستا جهنم دیخا زکتا قرآنو نمانو پیغمبر دیو نمانو اجماع د صحابه کرامو دې نه منله او دیول دلیل بالکل د اجماع صحیح دلیل نه کنه قران کې ها ځکه هغه وخت کې مؤمنان سوکو صحابه کرام صحابه کرام ټول مجتهدین دي ها دی باندې امت اتفاق دي ها ټیک ده اجتهاد خو کلی مشکک دي اجتهاد خو بچا کې ډیری چا کې بلګي کنه نو خلفاو کې بډیرو عبداللہ ابن مسعود کی دارچانہ ڈیرو عبداللہ ابن عباس کی دارچانہ ڈیرو معاذ ابن جبل کی دارچانہ ڈیرو نو خلق ہوئی وی ابو حریرہ مجتہد نو ولی وی ارا وزد صد اجتحاد کارون ہے ندی کڑی نو خواہ داری سو وی ہے ہر صحابی مجتہد دے خواہ دورا چی زیادہ ہو کم پکشتا داری سو وی ٹھیک ده چې حافظو ډیر احفظو ډیر حدیث یاد کړیو کنه رضا صفات پکې ډیر دیاتو اجتهاد و پکې کمو خدا مو آیا صحابه کرام کناری ندیو که زنا ندی دا ټول مجتهدین دي ښا چې وی په سې اجماع کړی نو حجت ته کنه فای سورۃ توبه کې وی 119 کې اجماع دلیل لے یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے مومنانو دا خدینو یریگے او دا رشتینو خلقو مرگرتی آوکے زنزانے مکوے جن انفرادی متی روے وکونوا مع الصادقین دا رشتینو خلقو مرگرتی آوکے او رشتنی خلقی پا صورت حشر کی مهاجرینو طویلی دی چلی الفقراء المهاجرین الذین اگی که برای چولای که مصادقون خوا او مفلحونی انصارو طویلی دی دغا خلق دغا دی صورت بقرام آیاتو مخلقو پیش کاؤ سپارت چی شورو جی سیقول السفاہو 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اللہ ایتا سمیدیر غور امت پیدا کرے خا امتاً وسطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تازو بخلق باندی شهداء ہے کنا شهداء سمانا تازو خبر بخلق حجت ہی کنا حجت دین فقہا و دا مفسرین معلومی تازو اجماع دلیل لکھا ذکا وسط دلتا مانا عادل امتا وسطا نا مانا ندخ پلا تا امت پا آخر کرا ہے کہ وسط کرا ہے تیخو آخر کرا ہے اس کو لگو اخبات دنیا خلال ختم دیسنگا وسط شو مانا عادل او دا عادل گوائی معتبری کا نخا عادل کیوتا نی کنا نوم قول معتبری خا ذکا دی امت اجماع معتبر دا نخا سلورم پکیو قیاس صحیح قیاس صحیح ستوئی نو فقہاو داوی دری قسم تعریف کرے دے نیو کی رد لفظ راوڑے دے رد چی رد الفرع الی الاصل لأجل العلتی چه حکم یا خبره چه پاگی که منتا پتا نشتا ده ها بل حکم را تا معلوم ده قرآن و سنت کی نو ده اغیط رد کو خوا و علا چه گوره علت یوی کا نخوا چه علت یوی خوا اسی مثال ذکر کو قیاس تخوتا نشوئے لے اگر قرآن کے راغلیو چه لا تقل لهما افن تعفیف اوف سمان تعفیف مور او پلار تا اوف ویل حرام دی کنا نو تعفیف خو حرام شو پنسرا بلکل خدا خو چتا ندی را غلی چی مور او پلار موہا چک پیونا لگے ویختت نرانخ کے کنزل وطاونه که ها چه ده دیو سحال یرا ده هنه قرآن کشتا نه پا حدیث کشتا ده وسی و خبر پیدا شوا و مونگ لیپن نرازی چه دیتا حرام وایو که جایز ورطا وایو که سچل ورگه مجتهدینو کار کرده کنا اگه خمت تاسانا کرده کنا دوا وطا نکه اگه شکریه نازا که نو پتی رازی ورپسی وی و پا غرونو که پیدا شوی کنا یا رخو نو اگه وی چه دا لطون کو دا لطون کو چه دا اوف ویل ولی حرام دی دی که ریسرچ کو خواه دی که ضرر دی مورا و پلارتا بس مونگ لما الغلر پلاس را لخواه دی که ضرر دی مورا و پلارتا نو علت پا کسی شیشو ایزا ایزا بس نو چه کم خبره که مورا و پلارتا ضرر رسی نو بحرامی نو زار پسیست تا خواه خواه پا کنزلو که و تا ضرر رسی پا وحلو که و تا ضرر رسی چی ای چی پس ضرر رسی نو آقا حرام شو خوا دیتا قیاس وی خوا اگر که گوری دل تا که دیتا قیاس بنو آیو خوا دیتا با دلالت النس وایو ازان لشید خوا واسی مثال دلالت النس و قیاس یو بل سرنی دیدی خوا وز بلی خبر او گوره سمره لری خبره ده خواه چی او سره او لگه ده خپل زیه قتل که کنه نو قرآن خوی چی کتبا علیکم القصاص فی القتل چی چاسو قتل کنو دن باز قصاص اغسته شی ده پلار راوله ده زیه قتل کرده چی قصاص ته نواخلو چې دا غسی لکه زمونږ وزیر صاحب او صدر صاحب راوی خو به نه بسی بنگلې وې ته نه جوړ کړو ها خو نه علما وکنه وی وه صبر وکې قران ویلی چې مور او پلار ته ضرر نه رسوي دا خو ګوره د زید و جناغه ته ضرر رسی دومره ضرر چې په قتلېږي نه نه نه نه د پلار نه به قصاص نشي اوسته دا ولې چاوی چې دا راته خو قرآن کې مته بو تاسو یې دا آیات بو تا وې چې ولا تقل لهما اف نه بووی چې دیږي دا خو اف نه ویلی چې په تا موه دي کې خو دا قتل خبره نه ده وې ساده یې کنه ډیر ساده یې کنه ته د نصوص په علت نه پويږي هر نس کې علت ته او علت دومره زور ورشه دی خواه خور روتا دومره زور ورشه دی چی پیوزه کی با دا نس دا دوز نس جگل رازی خواه دا نس باوی چی دا کار حرام دی او علت باوی چی نا دا نا دی حرام خور روتا تبا علت پسی دی خواه تبا نس پسی ندی علت دومره زور ورشه دی اگا سنگا دی کتابو نلیکی چی بعضی قومو ندی چی اگه خپل مور و پلار تا دا اوف عزت گنی چی راشی دا بارنا و مور و پلار ناستی نو دا دیر محبت تا وجنه و توی اوف خواه او کن دا خوشتا دی کن دیر خلق شتا دی اگه دا اوف عزت گنی نو دا گه با ام حرامی نا ولی دا گه دا حرمت دا ضرر دا وجنه و دا ایزا دا وجنه او اگه که ایزا نیشتا امور و پلارم پده خوشحاله شی چه ده مونگ ده اولاد ده مونگ دیر قدر کهی مونگ تا افوی خواه نگورده اگه به حرام نی در ده علت توجه نه خواه نبس وست لگیاه چه علت دیو منتنو قیاس آسان شی خواه وست قیاسو نکوا علت بده سری فرع راولاو اصل سری یو ده کوا ده علت توجه نه ده توی قیاس وی خواه اوسوک تعریف کوي پر رد سره اوسوک تینا په معنا د اعتبار سره چې اعتبار الفرع فی الاصل دا چې د فرع اعتبار کول د اصل سره علت ور سره حکم ور سره دی ته وي ښا په دې مسلو کې ډیر لکه حرج او علت ته د دې وجه ډیر احکام ساقط شو ها لکه یو سړی اوګه دې عمرې نو قران وایي چې مردار دې اخري کنه ها ته ولا جائز کړی دا کنه دا ولي فی مخمساتن غیر متجانف لیسمن ومن اضطر محتاجش محتاجش ها نو زغا سی چی دا محتاجی ارز ہے کی رالا نو تو باندے امردار حلالی گی خوا لیکن خمورو کوئی او صلی پی تور رو چتکڑا چی او خورد دی شکرانی دی شاغازی نکنینو وجنم دی نو دی خوری کنا ولی فمن اضطر را وجنی ہے اکراہ پیوشو خوا دی تحلتو ہی کنا خوا نو ایتو اعتصام کے بقیہ صحیح باندی سورة مائدہ کی وہی 32 کے قابیلو لگے دو حابیلی ہے قتل کو دارم بے قتلو پا دنیا کی خواہ اللہ رب العزت ہوئی چکار خوشورو شو چالو شو دا وہ سوک بندی خواہ نو ایمان پا تورات کی اولی کل چے چا نفس قتل کو یو قتل یو سڑے دا سی شولا کٹول دنیا چی قتل کری گوارے خیال کوئے قصاص لانور آگلے خود دیولی کل خوا من اجل ذالک دا دیو جنا چی قتل شو ظلمن پا دنیا کی کتبنا علا بنی اسرائیل منگا اولی کل بنی اسرائیل تا پا تورات کی انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمعیا عظمت بیان کی جو ارضا یو تن ندے طول دنیا دے قتل کرا انور وضاحت پہل تک راضی چی تورات خوص نازل شوے دے نو قتل پا قابیل و حابیل کے اوشو ہو او خبرہ وہ سرا لدل تداو لے تاقیب اخپل وجہ ہی خوا چی پا قتلونا نو دا بنی اسرائیل و ظالمانو کسابی شورو کرا دکا اللہ دی خاص کرا خوا بخواد سا قتلونو خوا تغیر صورت نساء کی اموئی 83 کی وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ دوگو رہا کدا خبر دی واپس کردے پیغمبر تا وَإِلَاهُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ اوہ صحابہ کرام تا مشرانو تفضی کی لَعَلِمَهُ الَّذِينَ اغیبِ پرات پوشیو کا نخوا رد ستوئی دقا قیاس توئی خوا چی خبر رالا قرآن و سنت تا واپس کا سورہ حشر کی ہوئی دوے میاتو فاتبرو یا اولی الالباب چی بنو نظیر کڑی اتللی پوخانو اخپل کورون ادقا سے پری خود اروان شو نو اللہ ہوئی چی فاتبرو یا اولی اے اقل مندو تذی مقین فیدا واخ لیخا دا ډیر ناشنا د عبرت مقدا چې بنو نذیر وو دا هغه بنو نذیر چې دی ویډیو چې زمونږ په دې باغونو زمونږ په دې کجورو باندې مرغې پروکو نو ژوندې بنځي وو تا دا داسې خلک نو بیا باندې دا وی باغ ته دا وی کجورو ته نږدې کېږي شو ایک پدی مرغے پروکنو جو اندائی بنزی او اگر کڑی اتر لی اگر باغونا و کورونا پری خودا نو قرآن و افاعت بیروی اقل مندو دی مقینا فیدا واخل اعتبارو که سنگ اعتبار اعتبار دا سی چدا بنو نظیر ولی لارو علت او گوره خواه علت قرآن که دی ذالک بینم شاق اللہ ورسوله دید خدای و دی پیغمبر خلاف کو دشمنی و سر کلو خواه دا خو بیائی وازی بنو نظیر ندی دا خو دی نور رون ام دیر دی دنیا کی چیغید اللہ و دی پیغمبر خلاف کئی دا غیب ام دق حالی خواه خودی مخ کلالو آغی بار پسیز دی خواه دا غیب ام دق حالی دی تا قیاس وی کنا قیاس کرو دا ادا قیاس قرآن پخپل صورت اہل عمران کی ون سٹ یو کم شپیت کی ویلی ځکه نو سوارا چې راغلیو د نجران نه نبی علیہ السلام ته وی چې ته وای چې عیسی علیہ السلام پلار نشته نو مونږ ته پلار وخیا دا د خدای زی نه دی د چا زی دی مونږ ته پلار وخیا نو آیات نازل شدا یو کم شپیتو چې ان مسله عیسی عند الله کمسله آدم وای اصل او فرعشته کنا دا حسن آشنا خبره نه ده اصل صدی مقیس علیه آدم علیه السلام ده اگه سنگ پیدا شو پلاری و نا موری و نا نو که عیسی علیه السلام بی پلار پیدا شو نو دا سه خبره ده دا فرع ده و اصل لی نو قیاسو که کنا چه آدم علیه السلام نو پلار شتا و نو مور شتا و اللہ پیدا کو نو عیسی علیه السلام هم اگه پیدا کو کنا لار ته ساجد ته ان مسل عیسی عند الله کما مسل آدم خلقو من تراب دي قیاس وین قیاس صحیح دی ته ویخه وقفو کنه خو